Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In eerste instantie zullen ongeveer 10 Oekraïense piloten een F-16 training krijgen. Dat zei commandant ter strijdkrachten Onno Eigelsheim op tv bij Op1. De trainingen beginnen deze zomer, wanneer precies is nog onduidelijk. Later zullen meer Oekraïense piloten worden getraind, maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. De piloten hebben vooral ervaring met MiG-straaljagers van de voormalige Sovjet-Unie. Het staat nog niet vast welke landen F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Wel is duidelijk dat Nederland en Denemarken verantwoordelijk zijn voor de vliegtrainingen. VVD en CDA willen dat Defensie verantwoordelijk wordt voor het bewaken en beveiligen van kabels en leidingen op de Noordzeebodem. Het kabinet onderzoekt of dit kan, maar heeft er nog geen knoop over doorgehakt. Voor de kust lopen veel belangrijke kabels, voor bijvoorbeeld internet en windmolenparken. En die zijn volgens de politieke partijen te kwetsbaar. De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwt al langer voor sabotage op de Noordzeebodem. Het kabinet kondigde eerder aan dat de kustwacht vaker wordt ingeschakeld, maar die heeft het heel druk. Boef is dit jaar de grote winnaar van de Phoenix Music Awards. De rapper nam bij de uitreiking in Amsterdam 4 awards in ontvangst, onder meer voor beste mannelijke artiest, beste rapper en beste sociale media. Ook Broederliefde viel in de prijzen. De hip-hop-formatie kreeg de prijs voor beste groep, beste album en beste nummer. Jade Lauren won de prijs voor beste vrouwelijke artiest. De Phoenix Music Awards werden voor de 10e keer uitgereikt. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Ook het Pinksterweekend verloopt zonnig, met temperaturen die op zondag kunnen oplopen tot lokaal 23 graden. Maandag iets meer bewolking en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht en welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. Het programma waar onderbelichte onderwerpen worden besproken. Dit uur ga ik in gesprek met Mauro Manuel. Hij kwam 10 jaar geleden veelvuldig in het nieuws, naar aanleiding van zijn kinderpardon. Maar hoe is het de afgelopen 10 jaar met hem gegaan? En waar staat hij nu? Dat hoor je zometeen. Verder hoor je straks onder meer hoe duurzaam windmolens nou echt zijn. En een bijzonder verhaal over een stuk van Shakespeare, Thomas More genaamd. Dat allemaal straks. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. In 2011 kreeg hij na een asielprocedure te horen dat hij terug zou moeten naar Angola. En dat zorgde voor een enorme mediastorm. Uiteindelijk kreeg Mauro via het kinderpardon uiteindelijk alsnog een verblijfsvergunning. Hij was vaak in het nieuws te zien en iedereen herkende hem ook als het gezicht van het kinderpardon. Maar uiteindelijk besloot hij uit beeld te verdwijnen en zich te focussen op zichzelf. En inmiddels is hij kledingontwerper van zijn eigen kledinglijn Mausens. En Mauro is bij ons in de studio. Heb je vragen voor hem? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Mauro, hele goede nacht. Ja, hi. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, heb je er een beetje kunnen vinden? Dat was wel gedoe, hè? Ja, dat wel, dat wel. Maar ik ben er. Dat is het belangrijkste. Ja, nou ja, en we gaan het natuurlijk hebben over de reis die je hebt gemaakt van het verleden tot nu. We gaan er niet al te lang bij stilstaan, we alles van toen, maar heel even. Want dat, ja, daar heb jij specifiek om gevraagd. Waarom, ja, is dat? Ja, kijk, ik snap dat je altijd wel een inleiding nodig hebt om een verhaal te vertellen. Maar de afgelopen tijd zijn wij al heel, heel vaak over hetzelfde aan praten. Terwijl ik meer ben en veel meer doe en een ander mens ben geworden. En dat is wat ik ook wel heel belangrijk vind om te vertellen. Want dat heeft uiteindelijk altijd een vervolg, zeg maar. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het een heftige tijd was. Zeker, heel heftig. Heel heftig. En achteraf kijk daar ook nu pas naar als iets dat mij ook heel veel heeft gebracht. Heeft gevormd. En ik ben nu super trots op mezelf en op mijn gezinnetje en op wat ik doe. En ja, dat is eigenlijk, zeg maar, deel 2 van mijn verhaal. Ja. Waar ik veel liever over praat. inderdaad. Dat begrijp ik heel goed. In deel 2 gaan we het inderdaad straks uitgebreid over hebben. Even voor de mensen die denken, hoe zat het ook alweer? Heel kort, op 9-jarige leeftijd werd je in Angola op het vliegtuig gezet. En via Portugal belandde je bij een pleeggezin in Nederland. En in 2011 kreeg je na een asielprocedure te horen dat je terug zou moeten naar Angola. Ja, en dat ja. zorgde voor de nodige ophef. En je was ook vaak te zien in talkshows. Klopt. Maar toch wel dit, denk ik, als ultiem ontploffings- en dieptepunt. Je krijgt een mededeling mee van Henk. Ja? Lees het dus hardop voor. Als je moeder meewerkt naar Pees. Nee, mooi niet. Als je mee wilt, dan mag het maar verder. Oh, oké. Okay. Goed. Ja, hierna ontploft het, hè? Het ontplofte toen behoorlijk, ja. Ja, ja, ja. En ja, begrijpelijk, want heel veel mensen ja, zaten daar zo kort op. En iedereen vond er wat van. En ja, wij zaten daar middenin. En we wilden eigenlijk gewoon maar één ding. Maar ja, ik begrijp het. Ik begrijp het heel goed dat ze ontplofte. Want het, ja, het ging natuurlijk nergens over. Ja, maar je had toch wel de kracht om tegen dat briefje, wat op dat moment echt belachelijk was, om daar nee tegen te zeggen. Ja, dat klopt. En ja, dat komt eigenlijk ook puur omdat ik daar wel ja, heel scherp was toen op dat moment. En ik voelde me eigenlijk constant aan de kant gezet. En dat briefje was eigenlijk meer van, oké, dan kunnen we het via deze manier, wil ik het goed maken. Ja, toen dacht ik, ja, want het was na een gesprek over waarom je eruit moest. Hè? Ja, ja, ja, dus toen dacht ik, ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Nee. En daarna ontplofte het inderdaad. Het was al heel erg groot, maar toen werd het nog groter. Hoe is dat als 18-jarige? Want je was pas 18. Ja, heel heftig kan ik zeggen. Puur omdat ik aan eerste instantie niet voor gekozen had. Om dat het zo uit de hand liep. En dus dat betekent dat je constant door iedereen naar je gekeken wordt op straat en heel het internet. Ja, daar heb ik achteraf ook geleerd dat je niet alles moet lezen. En, maar dat is heel heftig, want dan ga je heel erg op jezelf betrekken. En constant je proberen te gedragen naar een manier zodat iedereen je oké vindt. Ja. En dat deed je dus ook? Dat probeerde ik wel. En daar was ik wel constant mee bezig. Want voor mij was dat ja, dat was voor mij heel belangrijk. Want daar waren de mensen die ik nodig had om hier te blijven. De Nederlanders. En dus ja, dan word je heel erg nederig, zeg maar. Ja, ja, en ook iedereen wil wat van je, heb ik het idee. Ja, dat ook. Dat ook. Ik maakte toen in die periode ja, hele rare dingen mee, vond ik zelf. Dat mensen aan je zat te trekken voor handtekening of op de foto. Niet. En ja, dus dat gebeurde gewoon. En voor mij was het meer van, oké, ik eigenlijk heb ik daar niet altijd zin in, maar je doet het, want ja, er is misschien wel iemand die voor jou gestemd heeft, een petitie ja. getekend heeft. Dus dat wil je dan niet, dat iemand dan ja anders over je denkt of zo. Dus ja, je heel erg een strijd met wie je bent en wat je eigenlijk wil. Ja. Dus ja, dan doe je dat maar, ja. zeg maar. En toen uiteindelijk dat gênante moment met Henk Bleker, zeg maar, vanuit zijn kant, even voor de duidelijkheid. Ja. Heb je ooit nog contact met hem gehad daarna? Nee. Nee, het was daarna, na zo'n uitzending, kom je elkaar nog tegen. En, maar het is ook niet dat ik boos ben of zo. Het is uiteindelijk weet iedereen wel hoe dat uiteindelijk is afgelopen, ook met zijn partij. En ja. Dus hij heeft daar heel veel kritiek op gehad. En ja, nee, het is niet per se dat ik zoiets heb van, oh ja, dan moet ik in contact komen. Ja, het was gebeurd. Ja, we moesten daarna ook gewoon verder. Neem je het hem nog wel kwalijk wat hij daar heeft gedaan? Want het was een beetje zijn eigen gezicht redden. Nee, zo sta ik er niet in eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Ik, vanuit zijn hoek denk ik dat het misschien zelfs wel oprecht was gemeend. Ja. Alleen kwam het heel knullig en heel ongelukkig uit. En ja, het is ook gewoon een mens uiteindelijk. Maar die zichzelf op die manier een beetje ja, goed probeerde te praten. Ja, en uiteindelijk hoor je dan, je mag blijven. Je was een van de eerste die het Nederlandse kinderpardon ook mocht ontvangen. Ja. Hoe was dat moment? Ja, dat was eigenlijk heel, ja, super nice eigenlijk. En ik was op dat moment wel heel blij. Maar het gekke was dat je leeft zo lang naar dat moment toe. Dat je in je hoofd fantaseer je van alles hoe dat dan zal zijn en hoe je jezelf zal voelen. En, maar ja, uiteindelijk is dat gewoon een heel een momentje van oh ja, dat je daar staat bij het gemeentehuis en dat iemand zegt: oh ja, wat kom je hier voor? Oh ja, ik kom er hier voor. En nou, dan krijg je pasje en ja. En daarna is van, oké, gefeliciteerd, volgende. Dus dat wauw. Ja, dat is na die hele rel dan opeens? Ja, maar er zat natuurlijk heel lang tussen voordat ik uiteindelijk mijn Nederlanderschap kreeg. Ja, want dat duurde ongeveer 2 jaar, hè, die hele nieuwsperiode. Dus en ik heb in 2021 kreeg ik pas was ik officieel Nederlander. Oh wauw, dus toen pas. Ja, dus dat duurt nog heel, ja, er is nog een heel traject aan. Dat je moet wachten en ja, dus dat duurt gewoon even. Ja, en het lijkt me ook wel gek, want jij was echt het onderwerp waar heel Nederland het over had. En dat stopt op een gegeven moment, opeens. Hè? Ja. Dan gaan alle camera's uit. Hoe was dat? Ik kan je zeggen dat het is bijna verslavend of zo om constant in die spanning te leven. Ja. Want dat was het ook constant. En als dat in één keer stopt, is dat wennen. Want het lijkt alsof jouw lichaam gewend is om iedere dag daarmee bezig te zijn. En dan in één keer is het van, oh, oké. En nu bijna zo van, oké, wat moet ik met mijn leven? Oh ja, nee, dit is dus, nu begint het pas. En dat is ook wel iets wat heel veel mensen misschien niet bij stilstaan. Maar daarna, ja, dan beginnen eigenlijk alles binnen te komen. En de realisatie van, wow, dit is wel echt heel heftig geweest. Alleen omdat ik er zo middenin zat, leef je het gewoon, zeg maar. Hoe heb je dat verwerkt dan? In het begin had ik daar heel veel moeite mee. Omdat ik... ik zat voornamelijk veel met heel erg met een houding van, oké... ik vond het lastig om te gaan met mensen die klaagden over dingetjes. En toen dacht ik, ja, waar klaag je nou over? Het is, je bent hier geboren en je hebt hier alles, zeg maar. Maar dat is uiteindelijk ook niet aan mij, snap je? Dat is iets wat ik uiteindelijk ook heb moeten leren van... maakt uiteindelijk niet uit wat er in je leven afspeelt. Het effect op jou is altijd anders. Omdat iedereen anders is. En nou goed, dat zijn allemaal dingen die ik uiteindelijk heb moeten leren. Ook puur omdat ik verder wilde. Heel erg last had van wat er gebeurde. De boosheid en verdriet. En die heb ik uiteindelijk weten om te zetten tot iets positiefs. Omdat ik uiteindelijk door had dat ik wilde groeien als mens. En dat was voor mij eigenlijk het punt, het kantelpunt van... toen werd ik echt een heel ander mens. Toen ik die switch ommaakte van... ik kan constant jammeren over wat er met mij is gebeurd. Het is nu eenmaal zo, het is shit, het is vervelend... maar ik kom dan niet verder. Hoe kom je verder? Dan moet je het uiteindelijk ook daar iets positiefs van maken. Ja. En dat was een wilskracht die... Ja, dat moest gewoon gebeuren. En vanaf dat moment keek ik ook anders naar de wereld. Dan werd ik echt een super vrolijk mens. En daardoor kon ik in één keer heel veel mooie dingen doen. Ja, wat eigenlijk... Ja, ik vind dat heel bewonderingswaardig. Want ja, ik kan me ook voorstellen, als je dit allemaal meemaakt... dat je de hele wereld gaat haten, zeg maar. Dat heb ik ook al gedaan. En daar kom je gewoon niet verder. Want je belandt in een situatie waarin je eigenlijk de schuld buiten jezelf gaat zoeken. Mm-hmm. En tuurlijk, ik heb niet de meeste dingen die is gebeurd, daar heb ik gewoon niks aan kunnen doen. Ik was een kind. Maar als je uiteindelijk volwassen wordt, dan kun je dat niet meer gebruiken, vind ik. Dus dan moet je wel zelf. Daar moet je zelf wel iets van gaan maken. En ik hou daar niet van om ja, zielig te zijn. Dus daar was een periode, mensen vonden mij zielig. En als ze een foto van mij zagen, vooral die foto met de traan. Ja. Dan deden ze alsof er een puppy dood was. Toen dacht ik, en toen dacht ik, ja, maar ik ben niet zielig. Dus ik wil een ander mens zijn. Ik weet niet eens wie ik ben, omdat ik constant in die spanning heb geleefd. Dat begon bij realiseren en toen de switch maken. Is dat dan ook een foto waar je niet heel graag aan herinnerd wordt? Of? Ik heb echt wel een hekel gehad aan die foto. En dan zeiden heel veel mensen van, ja, nee, dat is een supermooie foto. Ik zei, ja, oké, maar jij bent die niet die daar staat. Ja. Maar goed, nu kijk ik het maar anders naar. Ik kijk er echt anders naar. Want hij valt wel je leven van toen samen natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja. Je hebt een flinke reis gemaakt naar die persoon die je nu was. Dat benoemde je net ook al. Je hebt eerst ook, dat vond ik ook wel leuk om te lezen, een studie systeembeheerder gedaan. Ja, dat klopt. Dat was niet jouw ding, hè? Ik heb uiteindelijk die studie moeten doen. Oh. Want ik zat toen nog in de fase dat ik land uitgezet zou worden. Maar ik wilde na mijn middelbare school iets anders doen. Ik was goed met sporten en ik hield van koken. En ik wilde heel graag SIOS-opleiding doen in Nijmegen. Of in Arnhem is het. Maar uiteindelijk werd er vanuit terugkeerdienst gezegd van, oké, maar mooi dat je dat vindt. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, want jij kan nog terug. En een IT-opleiding, dat heeft Angola iets aan jou. Oh ja. En dan heb je zelf ook iets aan. Heel eerlijk gezegd, het is, ik beschouw eigenlijk alles wat er is gebeurd nu ook als een les. Les daarvan is dat ik nu kan zeggen van, je kan pas zeggen of je iets niet wil of dat iets niet bij je past als je het gedaan hebt. En ik wilde het niet, ik begon echt met heel veel tegenzin, maar uiteindelijk vond ik het echt heel leuk. En dat was dus het gekke daaraan. Ik dacht, En hij begon echt steeds meer plezier in te krijgen. En uiteindelijk merk ik wel van, mijn interesse lag daar niet echt. Maar het is wel super fijn om achter de rug te hebben als een diploma. Dat je gewoon, IT, dan heb je wereldwijd tekort aan. En ik kan in principe altijd een baan vinden daarin. Ja, maar nu doe je iets heel anders. Nu ontwerp je je eigen kledinglijn. Ja, zeker. En dat is omdat daar ligt echt mijn hart. En ik word daar zo blij van. En ik praat er liefst ook heel de dag over. Maar dat is ook echt wie ik ben. Iemand die oplossingsgericht denkt. En vooral zijn hart volgt. En in de wereld op mijn manier een stukje mooier wil maken. Ja. Dat is uiteindelijk ook wat Mousins voor mij betekent ook. Zeker. En hoe je de wereld een stukje mooier maakt met Mousins, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Heb jij ondertussen vragen voor mijn gast, voor Mauro? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst muziek, want jij bent ook de DJ vannacht. Je houdt ook erg van muziek, zei je. De eerste zijn The Opposites met Slaap. Waarom wilde je die heel graag horen? Ja, zeker. Waarom? Omdat ik... het is toch wel een beetje nostalgie of zo. Ja. Ik vond... Opus is echt, denk ik, een van de beste artiesten die Nederland ooit heeft gehad. En als puber luister ik dat zo vaak naar. En dus ik dacht, dit moeten we gewoon terug hebben. En Slaap is... Ja, ik heb een dochter. En in dat nummer, dat doet me ook heel erg denken aan ook hoe Novalu naar de wereld kijkt, deels. Van heel veel vragen stellen en nieuwsgierig zijn. En in jouw rol als ouder naar een kind van... Oké, wat vertel je en hoe zorg je dat zij naar de wereld kijkt? Dat heeft me wel een beetje aan denken gezet. En dat zit allemaal in een nummer van The Opposites. Ja, zeker. We gaan er naar luisteren. Oké, ga

fast fashion industrie. En dat is gewoon, ja, dat wordt steeds heftiger. We zitten nu op 52 collecties in het jaar. En met Mousens wil ik daarin verandering brengen. En vooral voornamelijk laten zien dat het anders kan. En dat is eigenlijk mijn drive. Dus ik wil vooral laten zien dat dat wat wij nu, wat nu normaal als normaal wordt gezien, dat het anders kan. Dus dat begint bij het productieproces die ik, mijn productieproces is volledig Europees. Dus ik ben ook in Portugal geweest, waar ik heb mogen filmen. Dus dat kun je allemaal op de website zien. En daarnaast wil ik ook laten zien dat, de materialen die gebruikt worden, dat het anders kan. Dus ik heb Tencel, dat gebruik ik. Dat wordt gemaakt van beukenhout. Oh, wow. En dat is best wel leuk, want heel veel mensen hebben daar nog niet echt over gehoord. En dat is tot nu toe een van de minst belastend materiaal. Dus geen chemicaliën. Het water wat gebruikt wordt, zit in een closed loop system. Dus dat betekent dat het constant hergebruikt wordt. En daarnaast is het voor de gebruiker, voor de consument, is het gewoon een heel fijn product die lekker zit, ademt, lang meegaat. Want dat is uiteindelijk ook waar het om gaat met kleding. Dat je, want het verslijt en dan moet je weer nieuwe kopen. Juist. En wat je nu ziet met de fast fashion industrie is dat je nu iets koopt en sowieso is het over een week al niet meer in. Hè? Dat is uit de mode. En vervolgens is binnen 3 maanden de kleur helemaal verhaal en dat het kapot gaat. En dat zijn allemaal dingen waar ik niet aan bij wilde dragen. En ik wil mensen ook aan denken zetten, inspireren. Dat is eigenlijk een beetje mijn drive geweest om uiteindelijk iets nieuws op de markt te brengen. En dat gaat zelfs door, vind ik, tot aan verpakkingsmaterialen. Oh, wow. Dus mijn verpakkingsmaterialen kun je zo in de groenbak mieteren, zeg maar. En waardoor je thuis niet achterblijft met plastic of oud papier, waar je toch iedere keer moet verzamelen. En vervolgens denk ik, oh ja, deze week kwam ze het ophalen en dan ben ik vergeten. En ja, dus dat zijn allemaal dingen wat ik heel belangrijk vind. Ja, waarom is het stukje duurzaamheid zo belangrijk voor je? Het is eigenlijk ontstaan door tijdens zwangerschap van mijn vriendin. En daardoor ben ik eigenlijk aan denken gezet van, oké, wat voor wereld wil ik ook van Novaloo? En als tiener was ik veel bezig met kleding, maar nooit echt een idee gekregen dat ik daar iets mee kon of zo. Ik was voornamelijk heel veel dingen aan het zoeken op het internet, de nieuwste mode. En ik kan me herinneren dat er altijd een website was toen nog. In de tijd van, Hives dat net begon. En daar kon ik t-shirts customizen. En dat was voor mij in eerste instantie de eerste interesse. En ik was eigenlijk tot mijn, laat zeggen, 21e niet echt zo bezig met duurzaamheid. Totdat ik eigenlijk door de zwangerschap van mijn vriendin me afvroeg van, oké, hoe wordt kleding gemaakt? En daar ben ik op gaan zoeken. En eigenlijk kwam al vrij snel de vraag, toen ik dus achterkwam van, nee, hier ben ik het eigenlijk niet mee eens. Waarom kan het niet anders? En ik voelde me heel erg belazerd van, ik kocht toen iedere week kleren. Waarom wist ik het niet? Waarom wist ik niet dat kleding zo vervuilend was? Ik was er niet mee eens en gelijk wilde ik schakelen. En dat is eigenlijk, het is heel lastig uit te leggen waarom ik dat belangrijk vind. Maar ja, het is meer een gevoel wat meteen als eerste kwam. En ik luister heel graag naar mijn onderbuikgevoel. Ja, en wat doet Mousens daar dan echt anders in? Want ook als ik bij jou iets koop, dan moet ik op een gegeven moment ook weer vervangen natuurlijk. Ja, dat klopt. En wat Mousens eigenlijk anders doet, is dat ik kwalitatief hoogwaardig producten maak die lang meegaan. En dus dat betekent daarnaast dat het heel lang meegaat, dat je weet dat je bijdraagt aan een verbetering van de kledingindustrie. En dus ik neem jou mee in mijn productieproces. Ja. En dat is wat ik ook heel belangrijk vind. Wil jij de kledingindustrie veranderen, dan moet jij de mensen meenemen. Dus niet dingen achterhouden, maar zeggen, hey, dit is waar jouw kleren vandaan komt. En dit zijn de man en vrouw die jouw kleren hebben gemaakt. En vanaf dat moment gaat er iets ontstaan in je hoofd. En En ik denk dat vanaf dat moment ga je ook meer respect creëren voor datgene wat je koopt. En dat doe je denk ik ook zuiniger mee. Dat is in ieder geval mijn theorie. En ik geloof daar ook echt oprecht in. En dat is wat ik in eerste instantie ook anders daarin ga doen. Dat is transparantie. En daarnaast is het dat mijn kleding niet... met gif of het milieu vervuild. Dus dat zijn allemaal stappen die ik heel belangrijk vind daarin. En daarin doe ik het zeker anders. Ja, en die transparantie vind jij dus heel belangrijk. Ik hoor ook wel vaak van mensen die zeggen... ja, ik weet niet waar mijn kleding vandaan komt. Dat maakt me niet zoveel uit. Mm-hmm. Waarom vind jij dat wel belangrijk is? Ik vind het belangrijk omdat je daarin dan wel verandering brengt zelf. Dus op het moment dat... nogmaals, op het moment dat ik tegen jou zeg van... de t-shirt die jij aan hebt komt uit Portugal. En op die website kun je zien hoe het gemaakt wordt. En die mensen hebben daaraan gewerkt. Dat ontstaat iets. Dat doet iets met je. Ja. En ook al zeg je misschien dat het jou niet boeit... toch is het wel een bevestiging van, dat weet ik. Hetzelfde dat je een fijn gevoel krijgt als je ergens uit eten gaat... waar je een open keuken hebt, waar je gewoon kan zien... hoe mensen jouw eten voorbereiden. Zo moet je er ook echt naar kijken. En daarnaast geeft dat gewoon een heel vertrouwd gevoel. En dat verkleint ook een beetje. En dat is een brug, kloof tussen bedrijf en producent en consument is veel te groot nu. En ik wil dat juist verkleinen. Om te zorgen dat we samen verandering kunnen brengen. Ja, dus jij voert ook veel gesprekken met productiebedrijven, neem ik aan. Ja, zeker, zeker. Ik moet wel zeggen dat toen ik bij mijn producent vroeg van... mag ik hier komen filmen? Want ik vind dat belangrijk dat mijn klanten het weten. Vonden ze aan het begin wel gek. Niet dat ze het niet wilden, maar meer ze zeiden... ja, maar dit zijn we niet gewend. Dit is niet wat merken doen. En toen zei ik, ja, maar juist daarom wil ik het doen. Want dan moet gewoon drastisch iets veranderen. En als we alleen maar blijven doorgaan hoe het eerst was... dan gaat er nooit iets veranderen. Dan gaan we ook mensen niet aan denken zetten. Nee. Dus, en uiteindelijk als resultaat... En er zijn altijd mensen die zeggen... ja, luister maar, het boeit me allemaal niet. Eigenlijk de duurzaamheid. Maar... ik heb ook mensen die dat tegen mij zeggen. Ik zeg, ja, maar ik vind jouw ondergoed wel heel lekker zitten. Ik zeg, oké, maar dat is uiteindelijk ook heel belangrijk voor jou dus. En dus daarom is het ook heel belangrijk. Naast dat je duurzaam wil zijn. Duurzaam betekent ook dat het product ook heel lekker moet zitten. Waardoor die langer meegaat. En dus daarin vind ik ook belangrijk dat je ook op andere vlakken ook mensen moet kunnen aanspreken. Dus iemand die denkt, ja, ik vind het niet lekker. Of ik vind het niet belangrijk. Maar ondergoed moet wel lekker zitten. En dan denk ik, dan pas je uiteindelijk ook binnen. Maar dat heeft ook weer met materialen en zo te maken. Ja, zeker, dus. Zeker. Ja, ja. Ja, en duurzame materialen zijn daar wel geschikt voor dus? Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk is het zo dat op het moment dat mensen weten waar... steeds meer mensen gaan nu ontdekken wat Tencel is. En hoe meer bedrijven natuurlijk, hoe meer merken het materiaal gaan kopen... of andere alternatieven, hoe goedkoper het wordt. En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wel wat ik wil. Ja, hoe begin je eigenlijk met zoiets? Want je bent begonnen met alleen ondergoed, hè? Ja, ja, dat klopt. Ja. Ik ben ook op de webcam te zien trouwens. Ik ben begonnen met ondergoed. En in het begin wil je natuurlijk een beetje aftasten van... welke richting moet ik op? Wat is er al op de markt? En hoe kan ik mensen echt overtuigen dat ik anders ben? Het is heel belangrijk sowieso om dicht bij jezelf te blijven. En echt te zoeken naar de verschillen die er zijn in de markt. En kijk, een ondergoed moet gewoon lekker zitten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En sowieso als man wil je niet... je wil niet de plakzak krijgen. Nee. En dat betekent dat hij... Ja, dus hij moet gewoon lekker zitten en ademen. En daar ben ik heel erg naar gaan kijken. En daarom ben ik ook uiteindelijk ook bij... Naast dat het een heel duurzaam... ik heb trouwens echt ik heb eigenlijk heel erg moeite met duurzaam. Omdat het voor mij ook... Het heeft eigenlijk geen betekenis meer. Het wordt zo goed. Oh? Ja, het wordt door zoveel bedrijven gebruikt. En dus je mist eigenlijk een beetje de kern van wat het eigenlijk is. Het is een modewoordje geworden. Ja, het heeft geen waarde meer. Maar weet je, voor heel veel mensen is het wel helder waar je het over hebt. Zeg maar. Dus, maar goed, het is heel belangrijk dat materiaal, naast dat het heel duurzaam moet zijn, ook lekker moet zitten. En Tencel zit gewoon echt heel lekker en heel zacht. Het heeft heel veel mooie eigenschappen. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik dacht, oké, hier ga ik het wel verschil maken. Je merkt het verschil ook wel met katoen. Ja, en ja. Wat is dan het verschil voor jou precies? Dat het super zacht is. Dat ten eerste. De kleurvastigheid is heel erg. Ja. En wat ik persoonlijk merk is, als ik mijn mousen ondergoed aan heb, is, nou ja, dan heb ik het idee van, oh ja, dan vergeet je bijna dat je een ondergoed aan hebt. Omdat je dan, nou goed, jij zal het ook wel kennen dat je... Maar dit is ook je eigen bedrijf, hè? Ja, tuurlijk, dat snap ik. Maar het is wel, ik merk het verschil vandaag. Namelijk van, en ik denk dat heel veel mannen daar hebben, dat je constant je ondergoed goed moet leggen. Ja. En dat je handen in je zakken allerlei rare bewegingen zit te maken. En nou goed, dat zijn dingen waar ik wel heel erg op gelet heb. Van oké, als je hem aan hebt, hoe is dat dan? Als je zit, opstaat en eind van de dag. En dan denk ik, oh ja, dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Je wil een ondergoed aandoen en daarna gewoon de rest van de dag niet meer aan denken totdat je hem uitdoet. Ja. En dus dat is zeker wel belangrijk. Ja. En ja. Je zei net ook dat het woord duurzaamheid niet meer zoveel betekenis heeft. Maar jij wil wel die betekenis weer terugbrengen. Ja, ik noem het friendly fashion. Ja. Dat is mijn manier. Vriendelijke mode. Ja, en dat is. En dat komt ook deels door. Omdat ik. De kledingindustrie wil omzetten tot positiviteit. Nou, dat is iets wat ik met mijn eigen leven heb gedaan. En daardoor ben ik echt gaan groeien als mens. En het leven voor mij is alleen maar mooier geworden toen ik die switch maakte. En ik geloof gewoon heel erg dat ik dat ook met de kledingindustrie kan doen. En dus vandaar friendly fashion. Dan noem je het net wat anders. En dan kun je mensen ook een beetje aan denken zetten. Maar goed, dat moet nog een beetje leven, zeg maar. Ja. Want zo heel lang ben je hier nog niet mee bezig, toch? Hoe lang doe je het nu? Mousens is anderhalf jaar geleden gelanceerd. Zo. Maar ik was natuurlijk daarvoor al... laat zo zeggen dat ik in totaal nu bijna 8 jaar bezig ben. Ja. Met marktonderzoek en alles voorbereiden. Goed. Ik vind het gewoon belangrijk dat je weet waar je over praat. Het is net alsof je uit eten gaat, zeg maar. En dat je dan een ober vraagt van wat het gerecht is en dat hij dan niet weet. En dat vind ik... raar, ja. Ja, dan denk ik, en ik wil dat niet. En daarom vond ik het heel belangrijk om goed voorbereid... te zijn voordat ik een merk kon lanceren. Ja, en toen je het eenmaal lanceerde, dan denk ik ook dat je denkt, ik heb wel een naam, mensen weten wie ik ben. Dat lijkt me ook wel spannend. Ja en nee. In het begin dacht ik inderdaad heel erg van, oké, hoe gaat dat overkomen? Gaan mensen misschien denken dat ik misbruik maak van mijn naam? Allerlei gedachten. En toen dacht ik, maar het heeft mij ook heel veel... het kan me ook heel veel moois brengen. Want dit is nou eenmaal wie ik ben. Passie. Ja, mijn passie. En daarnaast is het ook mooi voor mensen om te zien dat er verandering is in wie ik ben. Van de zielige jongen tot gedreven ondernemer. Ja, en je hebt Mousens nu eigenlijk nog meer uitgebreid. Want er zit nu ook een podcast bij onder dezelfde naam. Wat houdt die podcast precies in? Ja, de Mousens podcast. Ja, dat is super vet eigenlijk. Want ik kwam eigenlijk op het idee toen ik... ik werd eigenlijk vanaf het moment van lancering... werd ik regelmatig gevraagd voor interviews. En dat heeft mij echt heel veel gebracht. Heel veel omzet ook. En ook heel veel nieuwe mensen leren kennen daardoor. En toen dacht ik van, maar dit is... Dit is eigenlijk best wel interessant. En gelijk kwam eigenlijk de vraag van... Oké, hoe is dat voor andere ondernemers? Want als je net begint, ben je ook heel veel bezig met hoe anderen doen. En het viel me gewoon op dat heel veel ondernemers... niet even zo contact konden opnemen met bepaalde media. Ik wel vanwege mijn achtergrond. En dat voelde eigenlijk niet helemaal fair. En toen dacht ik, oké, hier moet ik iets mee. En toen dacht ik, oké, wat nou als er nou een podcast is voor start-ups, die de wereld willen mooier maken. En wat als ik hen nou een podium geef? Want ik vind het zelf ook heel fijn om die te krijgen. En dat was eigenlijk het idee daarachter. En eerste seizoen is opgenomen. En afgelopen dinsdag eerste aflevering met Reverb Kicks uit Tilburg. En met JP. JP was mijn gast. En dat was superleuk. En ik zou zeggen, kijk allemaal. Want wat doet Reverb Kicks dan? Ja, Reverb Kicks is een bedrijf. Zij geven eigenlijk schoenen zoals JP zelf zegt, een tweede, derde, vierde leven. Dus dus zij poetsen je schoenen. Ze kunnen je schoenen ook maken. En daar hebben ze speciale doosjes voor. Die ze ook die ook kunt kopen. Sneakers wipes. En dat is een super... ik vind het eigenlijk echt een superleuk idee. Omdat je vaak... eigenlijk mee zit van dat je schoenen vaak misschien uit laksigheid of dat je misschien niet weet dat het er bestaat, vaak niet draagt. Er moet nog zoveel aan gebeuren of dat het kapot is. En weet je, ik koop wel een nieuwe, want ik kan toch niet zoveel meer met de oude. En zij geven eigenlijk je schoenen een tweede leven, waardoor je misschien wel... Ja, daar kun je veel langer mee. Of ze poetsen hem. En ik ben daar super fan van hun idee. En dat is denk ik wel op de juiste moment zijn ze daarmee gekomen. Ja. Want mensen worden steeds meer aan denken gezet om daarin te veranderen. En JP maakt zelf schoenen van bijzondere materialen, zou ik mogen zeggen. Ik zie jou helemaal stralen. Ja. Ja, wij geven sneakers een tweede leven. En ook een derde en een vierde. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Ik zie. En ik kan me eigenlijk mijn ogen heel de tijd niet van afhouden. Ja. Maar zou je het even een beetje hoog kunnen doen? Jazeker. Worden mensen thuis? Dit is echt super vet. Ja, nou, waarom heb ik deze meegenomen? Dit is voor de kennis, hè? De Adidas Superstar. En als je goed kijkt, dan zie je dat het van Lego is. Ja. En waarom heb ik deze meegenomen? Eigenlijk om twee redenen. Een schoen van Lego? Dat was wel vet. Dat is uiteindelijk... dat is natuurlijk een showmodel. Welkom bij de Mousers Podcast. Mijn naam... Ja, ik vond het... iedereen heeft wel met Lego gespeeld. Dus als je het ziet, dan denk ik... Oh, wauw. Dit is super vet. Maar het is wel een idee. Daar zit natuurlijk wel een idee achter. En dat legt hij ook allemaal uit in de podcast natuurlijk. En nogmaals, ik vind het zeker heel inspirerend. Ook zijn verhaal en ook waar Reverb Kicks naartoe wil. Ze hebben nu een winkel geopend op station Tilburg. Oh. Dus en uiteindelijk dat is wel een plek waar heel veel mensen lopen. En als je vieze schoenen hebt, dan ga je daar naartoe en zij poetsen het voor je. Super vet idee. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het heel vet. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat een schoen van Lego lekker zit. Nee. Maar het is natuurlijk... Lego is niet echt wat ze maken en doen. Precies. Maar het is wel heel, heel grappig en zeker wel leuk bedacht. Ja, en je zei net al, de podcast is bedoeld voor start-ups die de wereld een stukje mooier willen maken. Ja. Op welke manier zou jij dan de wereld nog een stukje mooier willen maken? Naast Mousens zou ik het nog heel graag willen door... onder andere door merken bij elkaar te verbinden. En dat is uiteindelijk ook een beetje het doel van de Mousens podcast. Omdat je je verbindt eigenlijk ook daardoor de consumenten, maar ook andere ondernemers met elkaar van, oh, dit is er ook. En ik denk dat dat wel een mooie stap is, hè, van bewustwording creëren. Ja, en dat zie ik ook wel als een iets wat bij mij past om daar een aandeel aan te hebben. Dus en daarnaast wil ik met Mousens samenwerking aangaan als merk met andere kledingmerken of kledingzaken. Om zo uiteindelijk een beetje het. En meer een naam te maken en ook mensen te inspireren. Want uiteindelijk is dat waar het om gaat. Ja, we gaan hier zo meteen uitgebreid over verder praten. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Mauro? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst weer muziek. Je wilde graag Avicii horen met Silhouettes. Ja, zeker. Omdat ik wel echt al een fan ben van Avicii. En pas geleden was het dan zoveel jaar dat hij overleden was. Ja. En het is. Ik denk dat wel een van de grootste DJ's is die ooit geleefd heeft, denk ik. Dus zeker. En daarom dacht ik, ja, mensen moeten gewoon even nog een keer Avicii horen. Dus yes. We'll be right back. Avicii was dat op NPO Radio 1 met Silhouettes. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Mauro Wilson Estevao. Hij was 10 jaar geleden veelvuldig in het nieuws door zijn kinderpardon, maar is inmiddels gegroeid tot een ondernemer met een eigen duurzame kledinglijn, Mausens. Heb je daar vragen over? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Ja, Mauro, we hebben het gehad over toen. We hebben het gehad over nu. Maar ik wil het ook graag met je hebben over de toekomst. Ja. Want is jouw visie van jouw toekomst nou veranderd vergeleken met 10 jaar geleden? Ja, zeker. Zeker. Voornamelijk is het zo dat ik nu steeds meer ontdekt heb wie ik ben. En dat alleen al is al een hele verandering. En wie ben ik? En ik ben eigenlijk iemand die heel positief in het leven staat. En mooie dingen wil doen. En echt van het leven wil genieten. In die zin voor met de mensen met wie ik hou. Dus mijn gezinnetje, familie, vrienden. En daarnaast is ondernemen voor mij ook iets wat op mijn pad is gekomen. Wat ik ontdekt heb van mezelf. En daarmee wil ik echt wel mezelf laten zien. Zo van, oké, dit is ook wat ik kan. Ja, ja, ja. Want wat was je visie toen? Weet je dat nog? 10 jaar geleden, ja, toen was ik... Ja, jeetje, ik ben nu 30. Dus 10 jaar geleden was... Ja, toen was het eigenlijk van... ik wil minder in beeld zijn. Dus ik wil niet meer aanwezig zijn in media. En ik wil gewoon lekker mezelf terugtrekken. En gaan genieten van mijn vrijheid. Dat was eigenlijk een beetje waar ik constant mee bezig was. En dat was heel erg kortzichtig, vond ik. Ja? En zonder echt toekomstplannen. Maar ik denk dat ik dat toen ook wel even nodig had om te komen waar ik nu sta. En hoe biedt Mausens jou dan die vrijheid? Mausens biedt mij die vrijheid doordat ik nu letterlijk mijn toekomst kan plannen. Dus voor mij is het zo dat ik nu met Mausens alle kanten op kan. Het is mijn beslissing. En ik kan eigenlijk mijn merk bouwen hoe ik het wil. En dat geeft zoveel vrijheid. En omdat ik altijd geleefd heb met... eigenlijk hebben constant anderen mijn leven bepaald. Ja. En nu bepaal ik die. En dat is al een hele verandering. Zeker. Ja. Is dat een opluchting? Zeker. Want nu ontdek ik echt van... dit is uiteindelijk hoe ik naar dingen kijk. En ik word niet geleid door wat anderen vinden. Ja. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Ja. Dan lijkt me zeker, als je er zo over denkt... die eerste stap heel spannend zijn geweest. Want dan moet je ontdekken of je het inderdaad alleen kan. Maar ik was wel gedreven genoeg om dat aan te gaan. Weet je wat het is? Ik ben gewend om te falen. Dus het was voor mij niet per se spannend... maar meer van, waar ga ik uitkomen? En voor mij is het zo van... Ik heb heel snel doorgehad dat als je ergens wil komen... dat je dat gaat niet zonder te vallen, zeg maar. Vallen en opstaan, kom je ergens. Dus voor mij was het gewoon van, het is niet de vraag hoe, maar wanneer ik, zeg maar... voor wat voor mij succes betekent, zeg maar. Ja, en dat is zo, hè, dat iedereen moet vallen en opstaan in het leven. Maar ja, de meesten doen dat anoniem. Jij hebt dat niet anoniem kunnen doen. Klopt. Dat heeft voor mij in het begin wel voor heel veel onzekerheid gezorgd. Ja. Maar uiteindelijk, dan komen we weer op dat punt dat ik tegen mezelf zei van... maar wil je constant daar... wil je die onzekerheid je leven laten leiden? En iedere keer kwam ik op, nee, dat wil ik niet. Dan gaan we gewoon gas geven. Ja. Ja. Waarom zeg je dan wel ja op een interview als deze? Omdat ik nu wel op een... ik ben nu een heel ander mens dan 10 jaar geleden... En onderwerp is heel anders. Dit gaat over ja, hoe ik de wereld wil veranderen. Over mijn passie. Over de mens die ik ben. En niet de mens die ik was, die geleid was door de situatie. En die gevormd was door de situatie, zo moet ik het zeggen. En dit is iemand waar ik heel trots op ben. Die niet zielig is, maar heel ambitieus en positief in leven staat. En dat wil ik juist graag laten zien. Ja. En ja, want daar ben ik gewoon heel trots op. Dus dan denk ik, ja, dat moeten mensen sowieso weten. Want het verhaal heeft niet, het eindigt niet bij de zielige jongen. Het verhaal heeft een nieuw hoofdstuk. En mensen mogen zeker weten. Dit weten ook mensen die mij al die tijd gesteund hebben. Die de petitie getekend hebben. Het is voor hen ook belangrijk om te weten wat voor gevolg het heeft. En wat voor mens ik ben geworden. Dus ja, zeker. Wat zou je nu graag, met alles wat je nu weet, tegen de 18-jarige Mauro willen zeggen? Die toen in die mediastorm zat. Dat hij, ja, ik deed het toen al heel erg in mezelf blijven geloven. Ook al voelde ik het soms gewoon niet dat het goed kwam. Maar ja, heel lastig. Ik denk dat ik tegen hem zou zeggen dat, dat hij minder bang moet zijn dat mensen hem niet leuk vinden. En minder bang moet zijn dat, ja, dat je niet geliefd bent. Want dat is uiteindelijk het gevoel waar ik mee constant zat, zeg maar. Hoe heb je dat geleerd? Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe heb ik dat geleerd? Door mijn leven niet meer te zien, door mijn achtergrond niet meer te zien als een last, maar meer als een les. Dat heeft mij eigenlijk constant gebracht waar ik nu sta. En want uiteindelijk ga je daar onderdoor als je constant iets als een last blijft zien. Want het is uiteindelijk ook, ja, het hoort bij mijn leven of ik nou wil of niet. Dus ik moet daar iets mee. En, ja. En hoe je verder komt is door dat niet meer te zien als een probleem. Nee. En je zei net ook al, je hebt nu een dochtertje. Hoe oud is zij? 6,5, Novalu. Ja, ja, Novalu. Wat geef jij Novalu mee over jouw leven? ja, wat ik haar meegeef is dat zij altijd in zichzelf moet blijven geloven. Wat dat is uiteindelijk wat mij ook gered heeft. En dat ik heel veel van haar hou. Ook al doet ze stoute dingen. Want ja, het is ook gewoon een kind. En dus ja, dat die constant bevestigen dat ik van haar hou. Maakt niet uit wat er gebeurt. Nee. Dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ja, want ja. Weet Novalu van jouw verleden? Ja, dat weet ze. Probeert ze. Ja, weet je, op een gegeven moment ziet zij ook dingen. En ik heb toen zij wat kleiner was, ja, zijn ook regelmatig journalisten bij ons thuis geweest. Ja. En dus ja, ik vind het wel belangrijk dat zij dat weet. En ze stelt ook steeds meer vragen over. Dus ze vindt het niet leuk. Maar ze zegt, papa, ik zou altijd van je houden. Dus dat zegt ze. Wie is Mauro over 10 jaar, denk je? Want we hebben het nu elke keer gehad over de afgelopen 10 jaar. Hoe gaan de volgende 10 jaar eruit zien? Hoe gaan de volgende 10 jaar eruit zien? Nou, ik ben heel druk bezig om Mausens echt in de map, of hoe zeg je dat? Op de kaart te zetten. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje begonnen met. Sinds kort heb ik dus mijn crowdfunding behaald. Dus dat was super spannend. En want ik wil met Mausens echt gaan groeien. En dus de komende 10 jaar moet je zo zien dat ik naar een moment toe wil werken. Dat ik dat ik ook een eigen winkel heb, een brede collectie. En hele vette producten heb. En daarnaast wil ik ja, als mens, ook als vader en met mijn gezin gewoon nog heel veel mooie dingen gaan doen. En lekker op vakantie. En ja, dat eigenlijk ook daarvan veel meer gaan genieten. Genieten van het leven, zowel op werk als op privégebied. Ja, en daar gewoon zeker een mooie balans in vinden. Mauro Wilson-Estevao, ik wil je alvast ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. Maar jij blijft nog eventjes hier in de studio. Want, ja, dankjewel. Ja, want zit jij nu te luisteren en heb jij vragen voor Mauro? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan we zometeen na het nieuws al die vragen voor jou proberen te beantwoorden. En het liefste over je kleding, hè, denk ik. Ja, altijd leuk, maar ik mag ook andere vragen stellen. Je mag alles vragen, dus 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Eerst het nieuws. Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Californië heeft een man 33 jaar lang onterecht in de gevangenis gezeten. De 55-jarige Daniel Saldana werd in 1990 veroordeeld voor poging tot moord. Hij zou toen hebben geschoten op een auto waarin 6 tieners zaten, van wie er 2 gewond raakten. In 2017 verklaarde een andere veroordeelde in de zaak dat Saldana er niets mee te maken had. Maar met die informatie werd toen niets gedaan. Pas dit jaar kwam de verklaring terecht op het bureau van de aanklager in Los Angeles en bleek dat Saldana onterecht vastzat. Hij is nu vrijgelaten. In eerste instantie zullen ongeveer 10 Oekraïnse piloten een F-16 training krijgen. Dat zei commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim op tv bij Op1. De trainingen beginnen deze zomer, wanneer precies is nog onduidelijk. Later zullen meer Oekraïnse piloten worden getraind, maar eerst moet volgens Eigelsheim worden bekeken hoe het gaat. De piloten hebben vooral ervaring met MiG-straaljagers van de voormalige Sovjet-Unie. Het staat nog niet vast welke landen F-16's gaan leveren aan Oekraïne. Wel is duidelijk dat Nederland en Denemarken verantwoordelijk zijn voor de vliegtrainingen. De politie in Portugal heeft de nieuwe zoektocht naar de Britse Madeleine McCann na 3 dagen beëindigd. Als peuter van 3 raakte McCann in 2007 tijdens een vakantie in Portugal vermist. Ze zou nu een vrouw van 20 moeten zijn. Duitsland had om de nieuwe zoekactie gevraagd omdat een Duitser verdachte is in de zaak, alhoewel hij betrokkenheid ontkent. Er werd deze week met speurhonden gezocht naar sporen die naar McCann zouden kunnen leiden, onder meer bij een stuwmeer. Wat de zoektocht heeft opgeleverd is niet bekendgemaakt. Het weer. Vannacht is het helder en het koelt flink af. Landinwaarts wordt het zo'n 4 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht als je net inschakelt. Welkom bij de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Ik heb net een uur gepraat met Mauro Wilson-Estevao over zijn leven de afgelopen 10 jaar. Maar ook wat hij allemaal nog wil gaan doen met zijn leven. Maar nu is het woord aan jou. Heb jij een vraag voor hem? Of wil je gewoon iets laten weten? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan wij zometeen al die vragen voor je proberen te beantwoorden. En er zijn al wat vragen binnengekomen, Mauro. Zo vraagt Gerda, hoezo heb jij toenertijd eigenlijk voor Nederland gekozen? Of is dat voor jou gekozen natuurlijk? Dat is voor mij gekozen. Ja. Dus dat is niet. Dat behoort uiteindelijk bij een van die dingen waar je geen Want je was 9, geen invloed op hebt. Ja, dat is gewoon zo. Ja, want ja. Waarom moest je toen weg uit Angola? Nou goed, ik denk dat het is omdat hier gewoon het beter is. Gewoon beter leven, wat heel veel Afrikanen doen. Naar Europa komen, omdat het hier beter is. Ja. Dat denk ik, ja. Ja, Ellie heeft ook wel een leuke vraag. Die zegt, ja, jullie hebben het net gehad over Mousens. Zegt, nou, ik zoek nieuw damesondergoed. Heb je dat toevallig? Hebben jullie nee, dat? Nee, nog niet? Nee. Nou, het, weet je wat wel grappig is? De meeste klanten van mij die dingen bestellen zijn vrouwen. Die dan voor een vriend of man iets bestellen. Ja. Dus ik heb al regelmatig bericht gehad van... mijn vriend is zo blij en het zit zo lekker. Heb je ook iets voor mij? Dus nee, maar helaas, mijn focus ligt op heren. Ja. Ja, maar dat gaat misschien uitbreiden, denk ik? Ja, zeker. Maar goed, het is stapsgewijs wil ik wel daar naartoe gaan, zeker. Ja. Je mag ook bellen naar 0800-1121 voor vragen. En dan moet je even je koptelefoon opzetten, want anders hoor je de vraag niet. Er ligt een koptelefoon bij, is goed, ja. En dat heeft Catharine gedaan. Hallo, Catharine. Goedendag, Ros, hè, was het? Met Catharine uit Friesland. Ik had een vraag over wat het product Mousehon doet op je lichaam. Dus vooral als je gevoelige huid hebt. Ja. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, ja, dit hoort dan misschien er niet bij, maar dat was er weer een nieuw idee, dat je dus een soort tape om je borsten op te laten hangen. Nou, dat vind ik goed. Wat voor invloed heeft dat product dan? Sluit het je poriën af? Wat doet het? Gaat het mee met je middenrif? Oh, zo, ja, ja. Mauro, wat is je antwoord? Ja, ten eerste dank je wel voor jouw vraag. Tencel, voordeel van Tencel is dat het ademt. Dus dat betekent dat op het moment dat je heel warm hebt of dat je aan het zweten bent, dat door de vezels dat er veel meer lucht komt. En dat heeft als voordeel ook dat je zweet bijvoorbeeld niet op je huid droogt, maar op stof. En verder is het heel comfortabel voor je huid. Dus omdat er ook geen chemicaliën zitten, kun je in principe daar geen last van hebben. Dus moet ik wel heel eerlijk zeggen, er zijn mensen die bijvoorbeeld wel allergisch zijn voor de band. Maar goed, dat is tegenwoordig is dat nog niet daar een oplossing voor gevonden. Maar ieder ondergoed heeft een band nodig. Dus dus dat is een beetje het ding. Maar als we kijken naar de stof zelf, is de stof gewoon heel goed voor je. Is je vraag een beetje beantwoord, Catharine? Die stof, waar bestaat die uit? De bamboe? En hoe moet ik het wassen, onderhouden? Kan ik het bijvoorbeeld met een wasserzachter doen? Daar ben ik geen voorstander van. Maar wat is het beste product om het gewoon lekker luchtig te laten? Dat die... dat het weefsel dus blijft ademen. Hoe moet ik dat onderhouden? Oh, ja. Nou kijk, ten eerste, ik gebruik geen bamboe. En dus wat ik gebruik is Tencel, dat wordt gemaakt van beukenhout. En beukenhout, dat is een firma uit Oostenrijk. En zij maken dus Tencel. En dat is een van de minst belastend materiaal op de wereld. En dus het is super zacht. Het ademt. En het heeft nog veel meer voordelen. Maar uiteindelijk, hoe ga je daarmee om? Sowieso geen wasverzachter. Dat is een tip die ik kan geven. Gebruik sowieso geen wasverzachter meer, want dat is heel slecht voor jouw kleren, maar ook voor je huid. Daarnaast hoeft het ook niet in het droger, dat zou ik ook afraden. Verder is het gewoon, je was het op 30 graden met wasmiddel. En dan vervolgens hang je het op. En dat is eigenlijk een beetje hoe je zo lang mogelijk mee kan doen. Want gebruik je wasverzachter of de droger, dan gaan de eigenschappen kapot. Ja. En uiteindelijk voel je het ook zelf. En wasverzachter komt ook in het water, gaat uiteindelijk komt in de zee terecht. Dus ja, het is niet heel goed. Oké, dan is mijn vraag, waar kan ik het voor krijgen in Nederland? Op Mousens.nl. Mousens.nl, dat is de enige website waar je het kunt krijgen. Verder heb ik nog samenwerkingen in Eindhoven en in Utrecht. Er zijn meerdere plekken waar je Mousens ondergoed en t-shirt kunt bestellen. Catharine, ik heb ook wel het idee dat jij ook wel stilstaat bij de duurzaamheid van kleding, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt. Ik loop in de bijstand en ik heb jarenlang dus, eigenlijk tweedehands kleding. En dan krijg ik wel eens wasverzachter van de voedselbank. Dat is hartstikke leuk. Maar ik ken niet zo goed tegen dat product. Ik vind het ademt niet, het sluit af. Het is niet goed voor het milieu. Het geeft een bepaalde reuk. Nou, ik woon gelukkig aan de rand van het bos. Ja, die mazzel heb ik. Ik hou liever van gewoon de natuur. Gewoon normaal. Helemaal met je eens. Dat is ook hoe het hoort. En daarom vind ik het ook extra vet dat je het nu benoemt. Want dit moeten we vaker zeggen. Want het is gewoon heel belangrijk. Je hebt het uiteindelijk niet nodig. We moeten het gewoon simpel houden. En dat betekent dat je gewoon moet wassen, ophangen. En vervolgens ook heel goed dat je vaak ook tweedehands kleren draagt. Kijk, met ondergoed is het natuurlijk heel anders, hè? Ja, nee, dat koop ik wel. dat is het enige. Ondergoed en t-shirts en van de ANWB, dat het dus, want ik heb een spierziekte, dus ik moet mijn lichaam altijd goed in balans houden. Zweten doe ik eigenlijk niet. Ik heb ik heb gewoon een raar bloedpuil. Maar ik kan niet tegen wasverzachters en ik hou het liefste gewoon wasgoed wassen en dan ophangen in de natuur. Klaar. Dat is ook het beste wat je kan doen. Dus goed bezig. Ja, Catharine, ontzettend bedankt voor je belletje. Nou, gaan we nu even neer. Heel erg bedankt en ik wens je nog een hele fijne nacht. Heb jij ook vragen voor Mauro? Bel dan 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dan gaan we ondertussen, Mauro, even weer naar muziek luisteren. Het laatste nummer wat je hebt meegenomen is Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Ja. Dat klopt. Dit is. ik moet altijd wel om lachen, maar ik zeg ook altijd tegen mijn vriendin Sofira: dit is het nummer die ik heel graag wil op mijn begrafenis. Oh. En, het is techno, hè? Nou, het is wel mellow, maar ik vind het nummer zo vet. Ik ben ook iemand die, ik hou van melodieën. En dit nummer klopt van begin tot eind. En ik vind het zo mooi. Dus ik, dit staat bij mij op begrafenislist number one. Een beetje luguber. Maar. Ja, sorry, maar dit is, ik kan dit niet anders verwoorden. Dus Nou ja. Oké. Hey, heb jij ook vragen voor mijn gast voor Mauro? Dan 0800-121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Zeg maar nooit een begrafenisnummer op deze manier aangevraagd. Saddest rest, you will find me in the place I know the best. There's a shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. Kalkbrenner op NPO Radio 1. En dit wordt dus op jouw begrafenis gedraaid, hè Mauro? Ja, zeker. Ja. Waarom wil je dat daar zo graag horen? Want het is wel een mooi nummer. Ja, dit is denk ik wel een van de mooiste nummers die in de dance scene gemaakt is, vind ik. En ik weet niet, dit nummer is al best wel oud. En toen ik voor het eerst hoorde, was ik ook gelijk van wauw, dit is zo vet. En ik heb afgelopen jaar heel veel begrafenissen meegemaakt. En daar ga je daar constant over nadenken. En ja, iedere keer als ik de nummer hoor, denk ik, oh kijk, die moet ik onthouden. Ja, mooi om te horen. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Je mag dus vragen stellen aan Mauro. En dat mag via 0800-112 of via de gratis NPO Radio 1. Ja, er zijn meerdere mensen. Ik zie dat Tim het vraagt en ook Jelle. Die vragen, ja, jij zat dus in de IT. Hoe begin je dan met een kledinglijn? Ja, dat is wel een goeie. Nou, het begon eigenlijk, die interesse zat er al in. Ik was als puber al wel bezig met mode. Maar ik kon het nooit echt een plek geven. Dus iedere keer als ik mij verveelde, ging ik dat opzoeken op het internet. En en toen op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd en tijdens de zwangerschap van mijn vriendin, ontstond eigenlijk die vraag van oké, hoe wordt kleding gemaakt? Omdat ik in een fase zat van ik wilde mijn leven verbeteren. Daar kwam een kind, was een kind op komst. En uiteindelijk kwam alles samen. Dus voor mij was het heel logisch om de vraag te stellen van mijn interesse van vroeger, hoe wordt eigenlijk kleding gemaakt? Want ik zit wel, iedere week ben ik in de stad om nieuwe kleding te kopen. Maar ik heb geen idee wie dat maakt, waar het vandaan komt. En dat was eigenlijk het begin. Dus je zou bijna kunnen zeggen, de nieuwsgierigheid is uiteindelijk begin geweest van mijn zoektocht. Ja, maar we zien nu ook op de webcam, die is te zien via npo.radio1.nl/live, een foto van jouw crowdfunding. Ja. Je hebt een bord in je handen waarop staat, wil je een knuffel of mijn verhaal? Wat zit hierachter? Dat was eigenlijk een creatief idee. Een beetje. Ik was mijn crowdfunding gestart. En uiteindelijk heb ik die wel gewoon 100% behaald. Dus ben ik super trots op. En nice. Iedereen dankbaar. Maar goed, tijdens zo'n crowdfunding is het de bedoeling dat je natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereikt. En ik liep eigenlijk een beetje vast in mijn crowdfunding, bleef heel lang hangen. En toen dacht ik, oké, hoe kan ik mensen benaderen? Want ik ging eigenlijk met flyers ging de stad in en mensen flyers geven. Maar ja, de mensen dachten waarschijnlijk dat ik een telegraaf aan het verkopen was of zo. Want ze keken me aan en dachten, ja jongen, laat maar, ik heb geen zin in. En toen dacht ik eigenlijk, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen naar me toe komen? En toen dacht ik, ja, waar houden mensen eigenlijk van als je in de stad bent? Ja, knuffels. Mensen houden, iedereen heeft een knuffel nodig. In coronatijd. En nee. Oh, gelukkig. Nee. Dit is echt recent, een paar weken geleden. Dus ik dacht, ja, dat ga ik gewoon gebruiken. Dus ik geef mensen de optie van, oké, wil jij mijn verhaal horen? Of wil jij een knuffel? En hoe dan ook, of je nou een knuffel wilde of mijn verhaal, gaf ik je alsnog die flyer. Want dat was uiteindelijk wel mijn doel. Ja, natuurlijk. En toen dacht ik, en dan kun je echt in contact komen met mensen. En ik kan je heel eerlijk zeggen, wat ik meemaakte was bizar. Ik had het niet verwacht. Ik heb allerlei verschillende soorten mensen op me afgekregen. Iemand die met tranen in zijn ogen naar me toe kwam. En het was echt een heel vervelende dag heeft hij gehad en vriendin had uitgemaakt. En dus die wilde een knuffel. En andere mensen zeiden, ja, ik ben eigenlijk wel heel geïnteresseerd naar je verhaal. En uiteindelijk wilde ze alsnog een knuffel. En het was uiteindelijk ook zelfs een dakloze man die naar me toe kwam en zei, ja, sorry, ik heb het heel moeilijk. Ik zo, ja, kom maar, geef me niet. Jij straalt heel graag positiviteit uit, hè, in alles wat je doet. Nou ja, ik kan je zeggen, dat heeft mij ook wel zoveel energie gegeven, dat zoiets simpels heel veel mensen bij elkaar bracht. Want op een gegeven moment stonden echt mensen, ja, een rijtje stonden van mensen die dachten, oké, ik moet daar heen, want daar staan zoveel mensen nou. En toen dacht ik, wow, oké. En mensen kwamen voorbij gelopen en lazen mijn bocht. En toen kwamen ze toch even terug. Ik zei, ja, ik wil gewoon een knuffel van je. Ik zei, ja. Dus mensen hebben het ook wel nodig. Dus dat is een beetje die verbintenis die je op een creatieve manier moet zoeken. Heb jij ook vragen voor mijn gast Mauro? Dan mag je bellen, 0800-121. En dat heeft Dammes gedaan. Hallo Dammes. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja. Ik was heel verbaasd. Ik kwam maar gelijk met de deur naast vallen. Ik zag toen dat programma waar Mauro nog een heel jong was. En dat hij een minister daar een briefje naar hem toe schoof. Paul Witteman, ja. Ja. Ja. Wil je met mijn. Was bij Witteman, ja. En die minister weer. Ja, dat was minister Henk Bleker. Ja. Juist, ja. Dus ik. En hij schoof op de wet die uitgenodigd om met hem naar PSV te gaan. Mm-hmm. Naar voetbal. Maar hij schoof dat terug. En hij was nog zo jong. Dus ik heb me zo verwonderd. Ik ben nu 82. Dus toen. Ik heb de maatschappij meegemaakt. Dus ik dacht, hoe kan hij op die leeftijd en zo sterk zijn en zo. Wauw, dankjewel. Dankjewel. Hoe was je zo sterk toen? Los van de brief, maar gewoon het algemeen. Ja, ik denk dat iets is wat misschien al lang in mij zat. En want ik moet ook heel eerlijk zeggen, kijk, ook in die periode heb ik soms ook het ervaren als een soort van blackout. Dat ik soms gewoon dingen ook niet. Ik weet sommige stukjes ook niet meer. Maar dat iemand, in ieder geval iets in mij als het ware achter stuur zat. En dat dingen zoals ook toen, dat kwam er gewoon uit. Omdat dat gewoon uit het hart kwam. Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Ja, ik denk dat het altijd al in zat. Ja, maar ja, je bent 18 inderdaad dan, hè? Ja, en het best wel veel meegemaakt. En dat is denk ik misschien ook dingen wat meespeelt. Uiteindelijk als je heel veel meemaakt, word je ook gedwongen om anders te denken en anders in het leven te staan. Ja. En dat is uiteindelijk ook iets wat heeft mij heel veel mooie dingen gebracht. Ik denk dat het wel daarmee te maken heeft. Dammes, dankjewel. Ja, mag ik nog snel iets vragen? Ja, tuurlijk. Mooie Mauro. Hi. Ik heb altijd gedacht, ik ben in Afrika geweest, in Mozambique. Dat is ook Portugees. Toen was die oorlog ook aan de gang. Mhm. Vrijheidsstrijd. Maar de mensen waren toch heel. De zwarte mensen waar ik mee omging, dat kon bij die Portugezen. Die waren heel. Eigenlijk aardig. Mm-hmm. En vriendelijk. Maar. Als ik in Afrika was, dacht ik niet, wat zijn hier veel zwarte mensen? Het is vanzelfsprekend, weet je wel. Mm-hmm. En later wat is je vraag nou precies, Dammes? Ja, ik wil wel vragen, waarom vind jij ook niet? Waarom zeggen ze geen. Ik ben zwart? Waarom zeggen ze gekleurd? Ja, oké, okay. dat lijkt me even een andere discussie, dames. Laten we het daar nu niet heel uitgebreid over hebben. Heb jij in ieder geval vragen voor Mauro? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En ook Arnold had een vraag. Hallo Arnold. Hey, goedenavond. Hi, wat is je vraag? Nou, ik had inderdaad een vraag van over de naam van die kledinglijn. En ik moet zeggen, de regisseur of die meneer die de telefoon aannam, die heeft het eigenlijk al een beetje verklapt, want het is Mausons. Mausons, ja. Ja, ja, en ik verstond het de hele tijd niet, dus ik wil dat heel graag weten, zodat ik het op kon zoeken. Ah, ja, je schrijft het als Mausons en je spreekt het uit als Mausons. Ja, precies, maar het is met A-U, begreep ik ook. Ja, ja, M-A-U-S-O-N-S. Ja, als in de naam Mauro, zeg maar, ja. Ja. Ja, precies. Nou ja, goed, dus dat, die vraag is wel beantwoord. Ik wilde eigenlijk ook een heel groot compliment maken, zowel voor jullie programma als voor Mauro zelf. Oh, dankjewel. Ja, hoe je bezig bent en heel veel positiviteit uitstraalt. En ik wil nog iets toevoegen, Mauro. Mm-hmm. Jij zei over de stoftinsel. Toevallig ben ik me een beetje aan het verdiepen de laatste paar dagen, vanwege dat ik eigenlijk op zoek was naar een dekbed met van wat duurzamere producten. Mm. En tinsel wordt gemaakt uit houtpulp van de eucalyptusboom. Ja, dat klopt. En je hebt daarin twee verschillende. Dus je hebt dus micromodal is van beukenhout en lyocell is van eucalyptus. Oké, nou dan leer ik ook weer wat extra's erbij. Dus ik dacht inderdaad, beukenbomen, dat had ik helemaal niet meegekregen. Nee, ja, klopt. En tensor wordt ook veel gebruikt als dekbedden. En je ziet het ook wel eens bij IKEA. Dus, ja. Maar in kleding is het eigenlijk nog best uniek. Ja, en ik denk, ik bedoel, van wat ik lees, is het een heel mooi product. Inderdaad, en heel zacht en ventilerend en absorberend. Dus ik denk dat het een hele slimme zet is om daar een kledinglijn mee op te zetten. Zeker, zeker. Het is, wanneer je het gebruikt, wil je eigenlijk niet meer terug, zeg maar. Nee, dus ik ben ook reuze nieuwsgierig. Gaan zeker kijken op jouw site en daar iets van een t-shirt of ondergoed te bestellen, omdat ik heel nieuwsgierig ben. Dat vind ik super lief. Dank je wel. Ja, dus bij deze, dat was wat ik eigenlijk even kwijt wilde en wilde zeggen. Dus hartstikke goed bezig en ga zo door, zou ik zeggen. Nou, dankjewel. Super lief. Dankjewel. Dankjewel, Arnold. Heel graag gedaan en een fijne uitzending. Dankjewel. Even kijken. Jeanette vraagt ons, doe je eigenlijk nog veel met sporten en koken? Want daar had je het eerder in de uitzending over, dat je dat vroeger zo leuk vond. Ja, wat doe je daar nog mee? Ik doe daar nog heel veel mee. Je bent erg afgetraind ook, moet ik eerlijk zeggen. Nou, laat het zo zeggen. Ik sport 6 dagen in de week. En voornamelijk 's ochtends. Want het is echt een routine van mij dat ik 's ochtends 6:15 wel echt in de sportschool wil zijn. En daarnaast is koken, mijn vriendin kan heel goed koken en ik ook. En dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ik probeer het eigenlijk iedere keer anders te maken. Dus ik raak al heel snel verveeld van simpel rijst. Nee, dat moet de volgende keer met kruiden of net wat anders of kokosmelk daarin. En dus ik doe het nog heel erg, ja. Dat is goed om te horen. Bas vraagt ons, je had het net over de Mausons podcast. Heb je daar al mooie reacties op gehad? Vraagt hij. Ja, zeker, zeker. En, maar daar kunnen nog heel veel mooie reacties komen. Dus, want ik ben pas net begonnen en ik vind het belangrijk om feedback te krijgen. En, als je net begint is het voordeel dat je alleen maar kan groeien. Maar tot nu toe best wel leuke reacties. Ja, en je hebt seizoen 1 al volledig opgenomen. Die komt de aankomende weken uit. Heb je al ideeën voor een seizoen 2? Ik wilde eigenlijk een beetje afwachten hoe seizoen 1 dat bevalt. Maar ik heb zeker al ideeën over seizoen 2. Want dat wordt echt, daar gaan we het echt goed uitpakken. En ik doe dat ook samen met een maat, Laurens. En hij heeft een op Upcast Media. En wat hij doet is eigenlijk, hij past zijn studio constant aan op podcast op maat. En we zijn nu van plan om het tweede seizoen echt ja, wat groters uit te pakken. In die zin veel meer het sfeer van Mausens eigenlijk neer te zetten. Dus dat betekent dat er heel veel nieuwe dingen kunnen komen. Maar ik kan daar niet nu al te veel over zeggen. Snap ik. Maar het wordt wel super vet. Maar je kan vast nog wel wat zeggen over wie we in seizoen 1 allemaal gaan horen. Seizoen 1. Even denken. Ja, jeetje. Ik kan ervan zeggen dat over 2 weken is Rosemarie. Zij is echt moeder sustainability in Nederland. Zo zie ik haar. En zij heeft me ook heel erg geholpen in contacten te komen. En zij heeft een clean and unique. En wat zij doet is, zij connect eigenlijk starters met elkaar. Met producenten, maar ook... het is eigenlijk een platform voor startende ondernemers die de wereld eigenlijk willen verbeteren. Ja. Hoe vind je de juiste mensen? En hoe vind je duurzame producenten? Zij heeft connectie en zij verbindt je eigenlijk met mensen. En dat is en daar vertelt zij heel erg over. En ook over haar kijk op de kledingindustrie. Ja. Dus super interessant, super leuk. En het zijn mensen die je dan zelf benadert omdat jou dit interesseert? Of doen mensen dat voor je? Of hoe werkt dat? Nee, daar heb ik echt zelf benaderd. Omdat ik ook belangrijk vind dat mensen zien van wat mijn interesse zijn. En dus daar zit bijvoorbeeld ook... daar zitten verschillende soorten ondernemers tussen. Dat vond ik wel heel belangrijk. Omdat er eigenlijk veel meer is dan kleding. Ja. Of daar zit ook iemand bij die maakt duurzame shampoo. Daar zitten ook mensen bij die... Eén heeft bijvoorbeeld een... Daar is één iemand bij waar hij zich mee bezighoudt, is eigenlijk paspoorten voor producenten. Zodat je uiteindelijk aan zo'n paspoort kan zien van... dit is wel zuivere koffie. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat heel belangrijk is. Dus Candor Digital. Dat is het bedrijf. Mm-hmm. Maar ja, nogmaals, er zitten verschillende soorten ondernemers. En omdat ik mensen ook aan denken wil zetten van... dit bestaat ook. En er zijn zoveel mensen met heel veel passie en... daar moeten we gewoon... ik vind dat iedereen dat moet weten. Ja. Het klinkt wel een beetje alsof je Mausens vooral in je eentje doet. Of is dat niet zo? Ik sta natuurlijk op de voorgrond. Ik ben ook als eigenaar, zeg maar, heb ik Mausens gestart in mijn eentje. En later daarbij zijn er 2 mensen bijgekomen. Maar die zitten eigenlijk voor een stukje bij Mausens. Die hebben me ook vorig jaar geholpen met budget. En Leon en Gijs. Dus, en dat zijn eigenlijk echt al mijn steun. En, ja. Ik sta heel erg op de voorgrond. En dat is ook logisch. En... zij zijn er later bijgekomen omdat zij mij ook gewoon financieel konden helpen om die start te maken. Ja. Maar daarnaast heb ik echt heel veel aan als sparringspartner. En wanneer ik het even niet zie, even niet weet, kan ik bij hun terecht. En dan kunnen we samen brainstormen om me verder te helpen. Dus dat is wel echt heel belangrijk. Dus ja. Youssef heeft ook een mooie vraag. Die zegt, jullie hadden het er net over dat de kern van duurzaamheid wat aan het wegraken is. Dat meer een modegril aan het worden is. Wat is die kern volgens jou, vraagt hij? Wat die kern is, is denk ik voor mij... dat we bewust moeten zijn met wat wij doen. Kijk, wij dragen iedere dag kleding, maar omdat we het iedere dag doen... wordt er eigenlijk niet bij stilgestaan waar het eigenlijk vandaan komt en wat het eigenlijk betekent. En daarnaast zijn er gewoon mensen die eigenlijk een heel vervelend leven hebben, omdat heel veel mensen kleren willen dragen. Niet alleen hun gezondheid, maar ook milieu en ook kinderen. Er zijn mensen die een paar centen per dag verdienen. En dan vervolgens wordt een kledingstuk voor €50 verkocht. En diegene die merkt dat niet. Dat zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn... binnen de kledingindustrie. En daar moet iedereen van bewust zijn. En de producenten weten het, alleen de consumenten niet. En dat is eigenlijk heel jammer, want vaak denk je van dat je goed bezig bent en dan blijkt dat het niet zo is. En ja, dat is ja, misleidend. En ik vind niet dat dat hoort. Dus voor mij is het, het moet, de transparantie is behoort tot de kern, dat kan ik misschien zo zeggen. Ja, tot slot, wat ik vooral in de app zie, dat vind, ja, en ik ben heel benieuwd hoe je daarover denkt, dat heel veel mensen zeggen, wat fijn om te horen dat het zo goed gaat met Mauro. Hoe is dat voor jou om te horen? Of denk je dan toch, dan hangen jullie nog te veel aan die zielige jongen vast? Nou, het is lief bedoeld natuurlijk. Nee, het is super lief bedoeld, dus sowieso dank je wel, want je had het ook niet hoeven zeggen, snap je? Dus het is, nee, zeker. Ik vind het super lief dat mensen meegeleefd hebben. En laat ik gewoon voorop zeggen dat iedereen dit sowieso altijd lief bedoelt. En ook daarom vond ik het belangrijk om nu ook te laten zien dat ik veel meer ben dan die zielige jongen. Ja. Dus ik ben alleen maar dankbaar dat mensen de moeite doen om zich te laten horen daarvoor. Ja, prachtig om te horen. En daarvoor over heeft Ahmed als laatste nog een vraag. Hallo Ahmed. Dag, met Ahmed uit Amsterdam. Hi. Ik heb een vraag aan Mauro. Leuk om je stem te horen. Ja, dankjewel. En ik ben benieuwd hoe is contact met je pleegouders en die vriend van jou van school? Die vriend van mij contact met mijn pleegouders is heel goed. Hans en Nita en mijn broertje Tjeerd. Dus contact is gewoon heel goed. Dus, want ze zijn natuurlijk opa en oma van Noverloo. Natuurlijk. Dus, en Tjeerd die is op zijn 15e al oom. Dus, ik was oom voordat ik geboren was. Maar dus die is heel goed. En mijn vriend van school, daar moet ik even ja. Wie jou was, die zat bij jou op tv, op het programma op tv. Dan bedoel jij denk ik Marcel. Dat is mijn allerbeste maat. Die steunt mij al sinds het begin, zeg maar. En hij was ook de allereerste die mij als het ware omarmde en zei van oké, ik ga jou begeleiden hier door het leven, zeg maar. We hebben nog steeds heel goed contact. Dus, goed om te horen. Ja, alleen maar goed. Mauro, tot slot, wat zou jij graag de luisteraar willen meegeven? Dat is... grote vraag misschien. Dat is een grote vraag. Wat zou ik de luisteraar... Nou goed, ik zou zeggen, hou mijn kanalen goed in de gaten. Kijk. En, want daar komen heel veel mooie dingen aan. En daarnaast, als laatste boodschap, wat ik vaak zeg is... volg je dromen, blijf altijd in jezelf geloven, want kijk waar ik sta. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En ik wens je nog heel veel succes met Mausens en alles wat je nog gaat doen. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Dan is het natuurlijk zoals altijd tijd voor Spoken Word. Esmee Ousmani is onze vaste woordkunstenaar hier in het programma. En ook vandaag heeft ze weer iets voorbereid. Maar dat stuk gaat ze eerst eventjes voor je toelichten. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een Spoken Word tekst op maat geschreven. Deze week een tekst wat een vrij persoonlijke tekst is, namelijk een Spoken Word tekst die staat op de binnenflap van mijn reeds verschenen boek Hartzaken. En de essentie eigenlijk van dit gedicht is dat we veel meer met z'n allen naar ons gevoel zouden moeten luisteren. En dat we daar van daaruit hele andere keuzes zouden maken als we meer zouden durven te vertrouwen op ons gevoel. Je vangt, je streelt, je sust, je kust in 7 sloten tegelijk. Je leeft, je huilt, je leert, je rust, rent jezelf vaak voorbij. Vertraag je pas en leeg de tijd. Zet die haast heel eventjes op stop. Leg je hand eens op je hart en voel hoe alles klopt. If you see me walking down the street, staring at the sky and dragging my 2 feet, you just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. I just can't go on. It's already been too long. But you can make me whole again. Daddy Fryer hoorde je, die deed natuurlijk een paar jaar geleden mee voor IJsland met het Songfestival. Maar inmiddels maakt hij volledig zijn eigen muziek. Je hoorde hem met Whole Again. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Dan is het natuurlijk zoals altijd tijd voor alledaagse vragen. Elke werkdag beantwoorden de makers van deze podcast één vraag van een luisteraar. Deze komen voort uit het nieuws, de socials of worden simpelweg bedacht onder de douche. Unieke nieuwsfeitjes dus, die je altijd kan gebruiken op een feestje. En vandaag is de vraag... Hoi, alledaagse vragen. Ik was eigenlijk heel erg benieuwd of je alle slakken kon eten. Alledaagse vragen. NPO Luister. Minke uit Amsterdam, dank je wel voor de interesse toch in de natuur. Ik kan me voorstellen dat het niet het eerste is waar een gemiddelde Amsterdammer over nadenkt, over de slak. Korte huishoudelijke mededeling, want vandaag ben ik, Merel, hier samen in de studio met David Brebaert, redacteur en ook gezicht van het nieuwe social media platform van BNNVARA, de... Marker. De Marker. De Marker, ja. Zei ik het goed? Is het meer dan een social media platform? Nou, we maken ook een podcast, dus in dat opzicht heb je helemaal gelijk. Ja, deze wil ik even aan je geven. Deze wil ik even aan je geven. Hey, David, superleuk dat je er bent. Hoe verhoud jij je eigenlijk tot de slak? Ja, ik ben misschien niet de goede om het hier aan te vragen, want ik eet sowieso geen dieren. Oh, jij ging gelijk op het eten tour. Ja, dat was de vraag, toch? Of niet? Klopt, zit dat met eten? Maar ook gewoon met slakken. Dus ik dacht... Oh ja, hoe ik me tot slak... Nou ja, in dat opzicht ga ik eigenlijk weer heel goed met dieren. Want ik wil ze dus niet doodmaken. En slakken zijn er geen uitzondering op. Nou, Minke is niet de enige die interesse had in de slak. Het is wat mij betreft een totaal onverwachte alledaagse vragen favoriet is gebleken uit de mailbox. Dus we gaan vandaag gewoon even lekker dat guitige beestje op de kaart zetten, David. Ik heb er zin in. Om te beginnen, er zijn ongeveer 70.000 soorten slakken bekend. En dan heb je het over landslakken met huisjes, naaktslakken, zeeslakken... En dan ook nog zoetwaterslakken. En een van die eetbare slakken die wereldwijd als lekkerste wordt gezien... is l'escargot, oftewel een wijngaardslak. Mm-hmm. Deze slak is lange tijd zo populair geweest om uit de wilde natuur te plukken... dat het inmiddels een beschermde diersoort is. Dus blijf er met je tengels vanaf. Ja, nou dat deed ik sowieso al, dus dat komt goed. Escargots worden ook gekweekt. Die doen er onder de juiste omstandigheden 2 jaar over... om volwassen te worden. Andere populaire eetbare slakken zijn de Turkse grote en de petit gris. Ook deze kan je kweken. Om borden vol met slakken te krijgen heb je professionele kwekers. En dat noem je ook wel de helicicultuur. Ik hoop dat ik het goed zeg. Er zijn verschillende technieken, waaronder natuurlijk een biologische... en een niet-biologische variant. Eén ding is zeker, het is echt super arbeidsintensief. Maar daar ga ik je niet mee lastigvallen, ik zou zeggen... Pak vooral Wikipedia erbij. Evolutiebioloog Menno Schildhuizen werkt bij Naturalis... en weet alles over insecten en over landslakken. En we hebben hem bereid gevonden om minken uit de brand te helpen. Ik noemde net al 3 eetbare slakkensoorten. Maar waarom zijn we slakken überhaupt gaan eten? Ja, slakken zijn natuurlijk een heel aantrekkelijke bron van vlees. Ze zijn makkelijk te vinden. Ze zijn, ze kunnen behoorlijk groot zijn. Het is een stevige bal vlees als je een beetje een groot soort slak hebt. En bovendien, een groot deel van de slak bestaat uit de voet. Dat is dat gespierde deel waar die op kruipt. En die zit, er zit behoorlijk veel spieren in. En spieren is natuurlijk het type vlees dat mensen het liefst eten. In een grote slak zit net zoveel vlees als in een kleine kwartel of zo. Waar je veel meer moeite voor moet doen om die te vangen. De eerste signalen dat wij slakken aten komen al uit het jaar 10.000 voor Christus. Oh. Waar leeggegeten huisjes zijn gevonden in grotten. Dus dat we daar echt uit zitten graaien. En er zijn zelfs geruchten dat we slakken eerder domesticeerden dan andere bekende eetbare diersoorten op vier poten. Het klinkt inderdaad best logisch, toch? Als je het hoort. Klinkt heel logisch. Grappig ook dat dat ook een voet heet. Ja, hè? Toch? Ja, dat vond ik een heel grappig gegeven. Hele lijpe voet ook. Maar kun je dus ook alle slakken eten? Want daar ging het uiteindelijk om. In principe zijn bijvoorbeeld de landslakken bijna allemaal eetbaar. Alleen sommige zijn gewoon te klein. Sommige soorten zijn taai of hebben echt heel veel slijm erin zitten. Je ziet bijvoorbeeld naaktslakken, die hebben veel meer slijm dan huisjeslakken. Omdat ze wat zo'n naaktslak mist aan bescherming van het huisje, dat compenseert hij vaak door extra slijm te produceren, wat het voor een roofdier moeilijker maakt om zo'n slak op te eten. En dat merk je ook wel in de smakelijkheid van het vlees. Maar als je naar de zeeslakken gaat, er zitten ook een hoop giftige soorten bij. Dus daar moet je veel meer oppassen welke soort je eet. Dat moet je trouwens met landslakken ook, want als je ze niet goed kookt, niet voldoende verhit, dan kunnen het ook belangrijke bronnen van parasitaire wormen zijn. Alledaagse vragen. David, ja. Inmiddels weten we een beetje hoe het zit met de slakken op ons bord. Ja. Maar hoe gaat het eigenlijk met de slak zelf? Dat vond ik ook wel een belangrijke vraag. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zo goed weet. Dat weet, denk ik, Menno Schildhuizen wel. Ik dacht wel, laten we het een beetje klein houden, want 70.000 soorten is veel. Dus de Nederlandse slak. Wat slakken over het algemeen nodig hebben is kalk. Dus kalk is de stof waar ze hun huisje van maken, calciumcarbonaat. En dat is een stof die makkelijk oplost in een zure omgeving. En als het dus die stof opgelost is, dan verdwijnt die in de bodem en dan kunnen slakken kunnen het niet meer opnemen en kunnen dus ook niet meer hun huisjes maken. Dus je ziet wel dat in gebieden in Nederland waar sterk verzuring optreedt, en dan met name is dat op de Veluwe bijvoorbeeld, waardoor luchtvervuiling in de jaren 90 ook veel door zure regen de bodem sterk verzuurd is, dat daar slakken het erg moeilijk hebben of zelfs helemaal zijn uitgestorven in bepaalde gebieden. En uiteindelijk heeft dat ook weer zijn weerslag op bijvoorbeeld vogels, want vogels eten ook vaak slakken als bron van kalk voor de eieren. En dan zie je dat in dat soort gebieden vaak ook vogels problemen hebben met het maken van eierschalen. Ja, eigenlijk hebben die slakken ook een soort woningnood. Ja, het is overal woningnood. Ja, zelfs bij die huisjes, die kunnen daar bij die slakken ook niet. Nou, over het algemeen gaat het trouwens best aardig met de slak. Oké, gelukkig. Er zijn namelijk zoveel soorten dat je het eigenlijk per soort en per gebied zou moeten beantwoorden en onderzoeken. Nog geen paniek over de slak. Minke, in principe kan je alle landslakken eten. Ze zijn alleen niet allemaal even lekker. En bovendien moet je ze echt goed klaarmaken om er zeker van te zijn dat je bijvoorbeeld geen parasieten binnenkrijgt. Andere slakken, zoals zeesoorten, ja, die kunnen wel degelijk giftig zijn. Dus kijk uit. Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje via Instagram. Dat kan @alledaagsevragen. En je kan altijd een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En wat gaan we dan doen, David? Dan gaan we die vragen beantwoorden. كان كيفي في ساعة الصبحية انزل عالقهوة اللي في حارتي ريحة الفول والطعمية افطر واتمزج بسجارتي سلم على ناسي واهلي واصبح على جاري وجارتي الحلوة تشوفني وتندهلي مظبوطة ساعتها على ساعتي مشى معاها ونتكلم اضحك واحكي لها وتحكيلي لحد الدنيا ما تضلم اسكت فتقول طب غني لي يا ليل يا ليل غني فاشوف لمعت عينها فلاقيها تصلي وتدعيلي اتوشوش كده بيني وبينها عن سهر الحب وليالي وطمن كل اللي شغلها ما نصايع اصلي في حواريه تضحك وتقول عارفك شاعر تلعب بالكلمة وتفاصيلها تسلك في متاهة واتشاطر تحبكها وترجع تلايمها انا اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني اصلا مشكلتي في عينها تاخدني بلاد وتوديني وبلادي اللي انا اصلا منها بيعاني وبتطلع عيني سبتك يا حبيبتي وسبتيني وانا عاشق لسه بحن لها محتاج تحضني تخبيني ايه ارجع تاني على الحارة ريحة الفول والطعمية انا زي السمكة في سنارة ايه انا ارجع تاني على الحارة ريحة الفول والطعمية كفس النار طلعت روحها برا المية Prachtig, muziek uit Egypte hoorde je. Rami Essam met Lessa Bahinla. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In een tijd van fake news en complottheorieën is het ontzettend belangrijk om constant te blijven controleren wat nou wel en niet waarheid is. En dat is precies wat journalist Lammert de Bruin doet in de rubriek Feit of Fictie van radioprogramma 1 Vandaag van de AVROTROS. En de nacht van Omroep Zwart zendt er regelmatig 2 uit in hetzelfde thema. En vandaag gaan die allebei over duurzaamheid. En dat heeft dan te maken met het Caribische gebied, maar ook met die verschrikkelijke molens, zoals sommige mensen ze vinden, in je achtertuin. Feit of fictie. Over die machtige objecten in het Nederlandse landschap. Oh, dat klinkt als donkere shot. De windmolens. Ja, zeker. Vandaag in de Telegraaf een opiniestuk van geofysicus Guus Berkhout over windenergie op zee. Hij zegt in dat artikel dat een windturbine van 10 megawatt gemiddeld maar slechts 4 megawatt produceert. En dat dat ook nog eens ieder jaar minder wordt door zoutwatercorrosie en slijtage. Dus ze leveren minder dan de helft daadwerkelijk op? Ja, dat lijkt me niet heel rendabel. Nee. In principe is het misschien wel een beetje logisch, omdat het soms windstil is en de opbrengst dus daarom lager. Maar zoveel minder, van 10 à 4 megawatt, zijn we gaan checken. Te beginnen bij Gerard van Bussel, hoogleraar windenergie aan de TU Delft. En die vertelt hoe die 10 megawatt wordt bepaald. Die 10 megawatt zegt dat er een generator in die windturbine zit die 10 megawatt kan produceren. Maar 10 megawatt kan pas als het windkracht verzwaait of harder. Waait het minder, dan kan zo'n generator ook minder produceren. Ja, minder wind, minder energie, oké. Maar er zijn vast nog andere factoren. Ja, dat vroegen wij aan Jan-Willem Wagenaar, programmamanager windenergie bij TNO. Het kan dus minder waaien, maar soms ligt een windpark ook helemaal stil voor onderhoud. En dan is er nog iets. En een derde factor is dat de turbine niet alleen opereert, maar in een windpark. En dat er dus onderlinge beïnvloeding is. Om dat uit te leggen, één windturbine vangt wind, haalt er energie uit. Dat betekent dat de windturbine die erachter wordt geplaatst, dat die minder energie beschikbaar heeft. En die zal dus daardoor ook minder leveren. Al die factoren die beïnvloeden dus bij elkaar de opbrengst. Maar is dat echt dan maar 4 megawatt? Ja, Van Bussel is de archiefkasten ingedoken en daar de West-Europese cijfers heeft hij daar gevonden. Hij kijkt naar de cijfers over het hele jaar en zowel op zee als op land. Als je dat over een jaar optelt en dan deelt door het aantal uren wat we hebben in een jaar, dan kom je gemiddeld gezien op ongeveer 40%, 45%. Hangt er een beetje vanaf waar die staat. Ver op de Noordzee zal het 0,45% zijn. Maar bijvoorbeeld in Limburg is dat misschien maar 0,35%. Ja, dus gemiddeld gezien zit je dan met die 40% goed. Nou, toch wel laag. Nou, valt dus best wel mee, zegt Van Bussel. Bij zonnepanelen is het nog extremer. Een beetje een zonnepaneel heeft een vermogen van 400 watt piek, zoals dat dan heet. Maar in de praktijk komt er gemiddeld gezien minder dan 40 watt uit. Dus dat is nog minder dan 10%. En dat komt natuurlijk omdat het 's nachts donker is. En ook omdat als het overdag licht is, het lang niet altijd zonnig is. Maar hoe zit het dan met onze berekeningen voor de klimaatdoelen? Gaan die dan uit van die 10 megawatt, hè, zeg maar wat op de verpakking staat, of de 4 megawatt die je krijgt? Nou, in de windparken wordt volgens Wagenaar vaak gesproken over wat het parken als maximum capaciteit heeft, maar... Daarachter zit natuurlijk wel de berekening en inschatting van hoeveel elektriciteit, hoeveel energie dat moet opleveren. Dus hoeveel megawattuur of gigawattuur dat moet opleveren. En wat dan bijdraagt tot uiteindelijk de klimaatdoelen. Dus dat het af en toe wat minder waait, dat zit erin opgenomen. Zeker. Oké, maar we hoorden ook nog over zoutwatercorrosie en slijtage, waardoor het allemaal nog minder zou worden. Ja, daar hebben vooral de wieken van de molens last van. Oké, maar die raken het water toch niet? Nee, dat zou je denken, maar dat zit dus heel anders, legt Van Bussel uit. Als je op zee bent, dan is ook de lucht zout. Dat klinkt een beetje raar, maar als het behoorlijk waait, dan merk je dat aan jezelf ook. Dat je op een gegeven moment toch een beetje een zoutig gevoel krijgt op je lippen en in je gezicht. Nou, daar hebben die rotorbladen ook last van. Ondanks het feit dat ze hoog boven de zee draaien, komt er toch zoute spray in. En die sneldraaiende rotorbladen met die zoute spray, dat geeft aanleiding tot extra corrosie. Maar ja, ze zijn niet van zout. Het heeft geen grote gevolgen. Volgens Van Bussel levert de molen wel iets minder op, maar is dat niet extreem. Oké, Lammert. Feit of fictie? Voor elke windmolen in Nederland is de opbrengst weer anders, maar globaal gezien leveren windmolens in Nederland inderdaad 40% van de maximale capaciteit. Dus het is een feit. Feit of fictie? Over de relatie tussen zeewier en kunstmest. Ja, want Erik Mouthaan, Noord-Amerika-correspondent van RTL, heeft een reportage gemaakt over bruin en stinkend zeewier voor de Caribische kusten, ook wel bekend als sargassum. Hij twittert daarbij: de algenbloei is extreem dit jaar, mogelijk door kunstmest dat via rivieren een warmere zee instroomt. Dus die kunstmest die zorgt dan voor explosieve groei van dat sargassum voor de kust. Ja, ik vond het een gek verhaal, dus we hebben even gebeld met marinebioloog Irene Kingma, en zij legt allereerst even uit wat dat sargassum precies is. Sargassum is een soort zeewier dat gevormd wordt in de open oceaan, midden in het Atlantische Oceaan. In het gebied dat heet het ook de Sargassumzee. En dat worden hele grote drijvende matten van wier die met blaasjes omhoog gehouden worden en drijven. En dat zijn eigenlijk allemaal leven in de open oceaan, vindt daar een schuilplaats. Zoals vissen, maar ook de schildpadden, allerlei dieren die leven daar als een soort wordt ook wel een regenwoud op het water genoemd. Nou, de vraag is wel hoe erg dat dan is. Ja, nou ja, Kingma legt uit dat sargassum een essentieel deel van het oceaanleven is en dat het altijd als iets positiefs werd gezien. Maar ja, nu is er sprake van iets te veel van het goede. Het is een vieze, stinkende drap, die is heel naar voor mensen natuurlijk, maar het verstikt ook al het zeeleven wat voor die kust leeft. Op de koraalriffen krijgen geen licht en zuurstof meer. Zeeschildpadden die willen nestelen op de stranden komen niet door die matten heen en die raken erin verstrikt. Dus er is nu echt wel een heel groot probleem. Maar er is ook goed nieuws, want Jaap van Hal, coördinator van zeewieronderzoek bij TNO, legt uit dat sargassum een seizoensgebonden probleem is. Er komt enige maanden per jaar veel sargassum en daarna niets. Dus wij zoeken naar oplossingen die op korte termijn toegepast kunnen worden en uitdagingen aanpakken van de locatie waar het landt, zodat het kan bijdragen aan bijvoorbeeld de circulaire economie. Nou, dus een seizoensgebonden probleem, maar alleen van de laatste tijd? Nee, volgens Kingma nemen sinds een jaar of 10 die bloeien van sargassums toe. En dan krijg je van die extra grote matten, vooral in het Caribisch gebied, van Brazilië tot aan Mexico. En het is volgens Kingma nog niet helemaal duidelijk waar dat nou precies door komt, maar er is altijd sprake voor verschillende factoren. Bijvoorbeeld door de kap van regenwoud in de Amazone, dat er dus heel veel voedingsstoffen en ook kunstmest via de Amazone, wat natuurlijk een enorm waterbekje is, in de Atlantische Oceaan komt. Er gebeurt ook aan de kant van West-Afrika gebeuren vergelijkbare dingen. Dat komt dan bij elkaar. Dus dat geeft extra voeding in het water. Maar we zitten natuurlijk ook met klimaatverandering, dat het hele oceaansysteem aan het wijzigen is, stromingen die anders gaan lopen. Dus het zijn factoren die bij elkaar komen, die ergens tot extra hoeveelheden zeewieren die op de kust aanspoelen lijken. Ja, het mag dan vies eruit zien en stinken, maar volgens Van Hal zijn er zat mogelijkheden met het overschot aan sargassum. Je kunt sargassum vergisten naar biogas en daarmee een gedeelte van de energievraag van de locatie invullen. En de reststromen zijn mineralen. Dat zijn de nutriënten die zeewier uit de zee haalt en kunnen dan gebruikt worden in bijvoorbeeld landbouw als natuurlijke nutriënten om planten te groeien voor de lokale voedselvoorziening. Gaan we terug naar het begin. Sargassum, dat bruinmeer dat in grote hoeveelheden nu voor de kust in het Caribisch gebied te vinden is, dat wordt veroorzaakt door kunstmest dat via rivieren een warmere zee instroomt, nou, zegt Erik Mauka. Ja. Is dat feit of fictie? Nou, kunstmest zorgt er zeker voor dat sargassum kan groeien, maar er speelt veel meer. Ook de kap van het regenwoud in de Amazone zorgt voor extra voedingsstof in het water, en door klimaatverandering zijn stromingen weer anders gelopen. Dus het is deels een feit. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een leider van de Capitoolbestorming is veroordeeld tot 18 jaar cel. De zwaarste straf die tot nu toe is opgelegd voor de bestorming in januari 2021. Het gaat om Stuart Rhodes, de oprichter van de ultranationalistische burgermilitie Oath Keepers. De rechter noemde hem een gevaar voor het land. Naast Rhodes zijn nog 1000 andere bestormers aangeklaagd. Bijna 300 van hen zijn al veroordeeld. In Zaandam heeft brand gewoed bij een verpleeghuis. Er stonden tuinmeubelen in brand, maar er kwam veel rook naar binnen. Daarom werden aan het eind van de avond 30 à 40 bewoners geëvacueerd. Ze werden in een ander deel van het complex opgevangen. Twee medewerkers die rook hadden ingeademd zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand bij het Zaanse verpleeghuis was snel geblust, maar toen moest er nog wel geventileerd worden. Aan het begin van de nacht werd het gebouw vrijgegeven. De veerboot tussen Maassluis en Rozenburg is gistermiddag plotseling gestopt met varen. De exploitant heeft faillissement aangevraagd en stopte er per direct mee, tot ontzetting van de reizigers. Er werden bussen ingezet om gestrande mensen alsnog te vervoeren. Ook bracht de lokale roeivereniging mensen naar de overkant. De exploitant zegt dat de provincie Zuid-Holland te weinig aan de veerdienst wilde bijdragen, maar vakbond CNV zegt dat de exploitant ook zelf zijn zaken niet op orde had. Volgens de provincie begint scheepsbouwer Damen, die een vestiging bij Rozenburg heeft, met een noodveerdienst naar Maassluis. Darter Michael van Gerwen heeft in Londen zijn 7e titel gewonnen in de Premier League. In de finale rekende hij af met Gerwin Price. Het werd 11-5. Met 7 titels is van Gerwen nu recordhouder. Hij heeft er nu 1 meer dan Phil Taylor. Het weer. De dag begint koud, met minima van lokaal 4 graden. Door de zon warmt het snel op. Vanmiddag is het 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan hier bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. De eerste uur van dit programma ging in gesprek met Mauro Wilson Estervouw, 10 jaar na zijn kinderpardon. Inmiddels is hij kledingontwerper bij zijn eigen Mausens. Wil je nou horen hoe het de afgelopen 10 jaar met hem gegaan is, of viel je bijvoorbeeld midden in het gesprek? Zoek dan de Nacht van op in je favoriete podcast-app of op nporadio1.nl. Straks na de uitzending staat het allemaal online. Maar blijf voor nu nog eventjes luisteren. Gisteren was het Wereld-Afrika-dag. En dat is wanneer de banden tussen de Afrikaanse Unie en de rest van de wereld worden gevierd. En ook in Nederland worden omtrent deze dag volop feestjes georganiseerd. Zometeen ben ik met Slij Ndlovu. Zij organiseert morgen in Hilversum een festival met heerlijk Afrikaans eten, muziek en cultuur. Maar eerst iets heel anders. In de British Library in Londen ligt de enige toneelstuk in Shakespeare's handschrift die bewaard gebleven is. En het is een van de weinige van zijn teksten die nooit in het Nederlands is vertaald. Het is een toespraak van Thomas More uit het gelijknamige toneelstuk, waaraan Shakespeare op bescheiden schaal heeft meegewerkt. In die speech roept Thomas More de Londenaren op om zich het lot van vele vluchtelingen in de stad aan te trekken. Het is een overtuigende speech die de vreemdelingenhaat zelfs voor een tijdje temperde. In deze Spoor terug gaat Matthijs Deen op zoek naar het wonderlijke tijdloos verhaal van Shakespeare en de vluchtelingen. Het is ook een keer maar het woord is toch emberek, en je. Het was in de zomer van 2015 dat een groep Syrische vluchtelingen, daar dagen vergeefs wachten in Boedapest op verder transport naar het noorden, besloot te gaan lopen naar Oostenrijk. Het begon als een ingeving van enkelingen, groeide al gauw aan tot een menigte van duizenden mensen, jong en oud. Ze liepen over de snelweg, de zon scheen op ze neer, ze hadden het warm. Ze waren moe. Ze liepen. Journalisten van de Britse krant The Guardian mengden zich onder hen en filmden. Where will you sleep? In the street. En toen zagen ze een man op kleine balletschoentjes lopen. Of met gewoon platte schoentjes. En die vraagt van, waarom heb je die schoenen aan? Dan zegt hij, nou, de voeten van mijn vrouw doen zeer. Dus ik heb mijn schoenen aan haar gegeven. Ja, wat kan je doen? I have given my slippers to my wife, because her feet are bleeding. What shall I do? En dan kijkt hij in de camera en dan zegt hij... To be. To be or not to be, that is the question. To be or not to be, that is the question. En dan lacht hij en dan zegt hij, we will be. We will be. Yeah. Right? Het is de stem van Anne Boeschoten. Ze is actrice en studeert Engels in Utrecht. Ze schrijft haar scriptie over Shakespeare en de vluchtelingen. Want Hamlet zegt, to be or not to be. Nou, hier heb ik een mes, ik heb hier een schedel in mijn hand. Nou, misschien is het wel klaar nu. En hij zegt, we redden ons wel. En dat is natuurlijk een heel sterk geloof in dat het wel goed komt. En dan op balletschoenen. Ja, op balletschoenen. Hamlet citeren onderweg naar West-Europa. De mensen die daar van Boedapest naar het noorden liepen... kwamen uit alle lagen van de bevolking van Syrië. Ook uit goed opgeleide kringen. Mensen die Engels spreken en Shakespeare kennen. Zoals deze man. Zijn hart was er kennelijk al. Alleen zijn lichaam nog op zijn slippers. To be or not to be. We will be. Right? Wat doe ik hier? Mag ik bestaan? En waar dat in Hamlet... heel erg gaat over van, ja, heeft mijn leven wel zin? Kan ik het verschil wel maken? Of moet ik maar verdwijnen? Want ik heb er eigenlijk niet zo'n zin meer in als er zoveel onrecht in de wereld is. Vluchtelingen die zitten in zo'nzelfde soort impasse. Ze moeten weg, ze kunnen niet blijven, maar ze zijn ook niet welkom. Ze weten dat ze worden gezien als overlast. En die vraag die komt daarin dus heel erg naar... kan ik me voorstellen dat die heel erg naar boven komt. En dat merk ik ook als ik ging zoeken naar to be or not to be en vluchtelingen. Dan kom je er opeens op uit dat Hamlet is opgevoerd in een vluchtelingenkamp in Zaatari Desert. Er is een regisseur die is gewoon met kinderen Hamlet gaan doen. En gemixt met leer. Hartstikke verwarrend. Maar al met al, ze hebben een toptijd gehad. En ze hebben het over die problematiek. Natuurlijk, het oeuvre van Shakespeare is als de Bijbel. Heel dik, vaak duister. En je kan er als je wil rijkelijk uit citeren... om ongeacht welk standpunt van hogere goedkeuring te voorzien. 400 jaar oude woorden die nog steeds in staat zijn het hart te beroeren. Imagine that you see the wretched strangers. Their babies at their backs. With their poor luggage plodding to the ports and coasts for transportation. Ik hoorde het voor het eerst gebeuren bij een podcast van de Amerikaanse comedian Mark Maron, die de Britse acteur Ian McKellen op bezoek had. Ian McKellen, u weet wel, Gandalf. Fly, you fools! Het interview is bijna afgelopen. Mark Maron is bezig af te ronden. En dan zegt McKellen, zonder daartoe te zijn uitgenodigd, dat hij een stuk Shakespeare wil doen. I'm going to give you a bit of Shakespeare. Okay. I'm going to give you a little present. Thank you. En hij legt uit dat het uit Thomas More komt. Een stuk waaraan meerdere schrijvers hebben gewerkt, maar waarvoor de hulp van Shakespeare is ingeroepen om de toespraak van More te schrijven. Een toespraak voor een opgewonden menigte van Londenaren die het hebben voorzien op vluchtelingen die zich in de stad hebben gevestigd. En die, zoals hun voorman heeft duidelijk gemaakt, banen afpakken en het hebben voorzien op de Engelse vrouwen. De menigte roept dat de vreemdelingen moeten worden uitgezet. En dan verschijnt Thomas More, die verantwoordelijk is voor de orde in de stad. Hij maant de boze menigte tot stilte en hij begint te spreken. Goed dan, zegt hij. Grant them removed. Stel je voor dat we ze uitzetten. And grant that this your noise hath chid down all the majesty of England. Imagine that you see the wretched strangers, their babies at their backs, with their poor luggage plodding to the ports and coasts for transportation. And that you sit as kings in your desires, authority quite silenced by your brawl, and you in rough of your opinions clothed. What had you got? I'll tell you. Wat ik mooi vind aan de tekst is dat hij... Wat mooi is aan heel veel van Shakespeare's teksten... is dat hij dingen omdraait. Dus dat hij zegt, oké, je hebt de vluchtelingenproblematiek... maar ergens gebeurt het in die speech dat het omklapt... en dat opeens de rebellen die hij voor zijn neus heeft... worden de vluchtelingen. Doordat hij zegt, ja, maar stel je nou voor dat het nou verkeerd uitpakt, dit. Jullie zijn in feite nu crimineel bezig, dus je wordt straks misschien aangepakt. En wat nou als de koning dan zegt, nou, ik heb het eigenlijk wel even gehad met jou. Ik wil eigenlijk wel dat je vertrekt. Whither would you go? What country, by the nature of your era, should give you harbor? Go you to France? Or Flanders, to any German province, Spain or Portugal? No, anywhere that not adheres to England, why... You must needs be strangers. Maar dan ben jij toch opeens een vluchteling. En waar ga je dan naartoe? Ga je dan naar Vlaanderen? Ga je dan naar Duitsland? Waar ga je dan naartoe? En hoe zullen die mensen jou ontvangen? Maar dat is interessant. Hoe hij het zo voor elkaar krijgt dat hij een realistisch moment pakt... en zegt, ja, maar dit kan jullie ook gebeuren. Whet their detested knives against your throats. Spurn you like dogs. And like as if that God owned not nor made not you. What would you think to be thus used? Het is eigenlijk de formule van het tv-programma Rot op naar je eigen land... waarin een handjevol Nederlanders de rol omdraaien... en de reis van de vluchteling maken tegen de stroom in. Alleen dit is niet de EO, dit is Shakespeare. Ruim 400 jaar geleden, Londen, de jaren 90 van de 16e eeuw. Want zo oud is het stuk. Hoe kwam Shakespeare daarop? Waarom schreef je dit en waarom schreef je het zo? Wie waren de vluchtelingen waar je het over had? Het toneelstuk gaat dus over het begin van de 16e eeuw. De ambtsperiode van Henry de VIII... met Thomas More nog steeds als hooggeplaatste burger van Londen... voordat hij dan doorbreekt en de rechterhand van de koning wordt. Wat hem ook fataal wordt. Dat het stuk speelt onder Henry de VIII... en over een opstand tegen de Italianen van Lombard Street. Dit is de stem van Ton Hoenselaars. Hoogleraar vroeg Engelse literatuur in Utrecht. En toen de censuur het gelezen heeft... hebben ze gezegd, dit kan zo niet. Je kunt niet een opstand tegen buitenlanders en vluchtelingen op het toneel tonen. Want dan gaat de hele stad Londen dat nadoen. En is de maatschappelijke rust ver te zoeken. Toen heeft hij het manuscript teruggegeven aan het gezelschap. En toen heeft men, dat is het vermoeden, Shakespeare gevraagd om die monoloog van Thomas More in te zetten... zodat het stuk dan misschien niet de opstand eruit schreef... maar wel duidelijk maakte dat het voor juiste Engelse burgers niet goed was... om tegen vluchtelingen in opstand te komen. Dus dat de speech die men van Shakespeare heeft gevraagd, de monoloog... dat die de balans herstelt in het stuk. In feite waren er al een aantal mensen met een stuk bezig... en ze kregen problemen ermee. En toen is aan Shakespeare gevraagd... kan je er niet een soort dekseltje bij schrijven? Exact. Zodat... Dat is precies zoals het is gegaan. En toen is het teruggegaan naar de censuur en het is nooit opgevoerd. Dus we weten ook niet of het uiteindelijk wel goedgekeurd is. Dit gedoe met de censuur speelt zich af in 1592, 1593... terwijl de opstand die in het stuk voorkomt, bekend als Evil May Day, toen al 75 jaar geleden was. Maar kennelijk lag die opstand tegen immigranten aan het eind van de 16e eeuw in Londen buitengewoon gevoelig. En speelde er iets anders mee. Iets wat niet op de planken was te zien, maar wat zich afspeelde in het hart van het publiek. En dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet in die stukken van Shakespeare, dat de actuele problematiek mag niet benoemd worden. Je mag niet schrijven over de huidige regent. Dus je moet een situatie pakken wat je eigenlijk heel mooi kan aanpassen, zodat iedereen wel begrijpt waar het over gaat. En het is een soort van afspraak. Je benoemt het niet letterlijk, maar je benoemt een verhaal wat er toevallig wel heel erg op lijkt. Dat is hierin absoluut ook het geval, dat er dus vluchtelingen een rol spelen... waarvan iedereen wel weet dat dat die hugenoten waren. Die licht ontvlambare gemoederen van het publiek, die de censuur zo vreesde... en Shakespeare met zijn toespraak probeerde te vermurwen tot medemenselijkheid... dat waren de Londenaren die het gemunt hadden op de hugenoten. Die met duizenden tegelijk vanuit Frankrijk en Vlaanderen naar Engeland waren overgestoken. en zich in de stad hadden gevestigd. Af en toe liet de Britse overheid met name in Londen vaststellen in welke wijken de vreemdelingen waren. En op basis daarvan hebben we wel een indruk van hoeveel vluchtelingen dat waren. Dat waren enkele duizenden vluchtelingen, met name uit Frankrijk. Die waren gevlucht voor de godsdienstoorlogen. David van der Linden doet al jaren in Groningen en Cambridge onderzoek naar de vluchtelingen van de 16e eeuw. De Hugenoten. Die begonnen eigenlijk al in de jaren 1530, 1540. Toen het Calvinisme opkwam en de katholieke kerk daar natuurlijk weinig zin in had. En die mensen begonnen te vervolgen. Maar dat werd allemaal eigenlijk een graadje erger in het jaar 1572. Dat is het jaar dat de Bartholomeusnacht plaatsvindt. Wanneer in Parijs en ook in veel andere grote Franse steden katholieken Calvinisten op grote schaal uitmoorden. De mensen die weten te overleven zijn er dan van overtuigd dat er weinig toekomst voor hen is in Frankrijk. En besluiten dus te vluchten, met name wederom naar Londen, waar inmiddels al een vluchtelingengemeenschap is en ze zich verzekerd zijn van enige steun. Je hebt het nou over Frankrijk naar Engeland. Shakespeare zelf heeft het ook over Vlaanderen. Is het niet zo dat er ook een vluchtelingenstroom vanuit de Lage Landen was? Ja, zeker. In de Lage Landen, natuurlijk het huidige België met name, daar zaten veel Calvinisten. In steden als Antwerpen, Brussel, maar ook de Franstalige steden zoals Valenciennes, Tournai, het huidige Doornik. Daar ging het mis in de jaren 60 als Philips II zijn vader opvolgt en een vrij agressieve religiepolitiek begint te voeren. En alles wat niet streng katholiek is, begint te vervolgen door de Inquisitie. Dus ook daar zie je dat veel Calvinisten het vege lijf proberen te redden en ook naar Londen gaan. Als je het perspectief neemt van het Hof van Elisabeth en je ziet dat er een mogelijk oproerig stuk is in een situatie waarin veel vreemdelingen in de stad zijn, wat is dan het voorbeeld waar je bang voor bent? Nou, ik denk dat het voorbeeld wat nog het meest recent in het geheugen lag was wat er was gebeurd in Frankrijk natuurlijk in 1572, die Bartholomeusnacht, waarin opeens vanuit het niets leek het wel een hele bevolking of een deel van de bevolking werd uitgemoord en het toch wel zeer rumoerig was en een burgeroorlog ontstond. En ik denk dat dat een van de zaken was waar men in Engeland ook heel erg bang voor was. Ik bedoel, Elisabeth was erin geslaagd toen ze het bestuur overnam om de spanningen tussen katholieken en protestanten in bedwang te houden, doordat zij zo'n via media koos, een middelweg waarin beide partijen eigenlijk konden opgaan in de Anglicaanse kerk. Dat was althans de verwachting. Veel katholieken deden dat ook en protestanten. Waar aan beide flanken had je extreme protestanten die daar niks in zagen, die een verdere reformatie wilden, maar ook extreme katholieken die ondergronds gingen. En die veelal recusants worden genoemd. Zij weigerden in die Anglicaanse kerk op te gaan, wilden hun eigen toko als het ware houden. Daar was men heel bang voor, dat die mensen zouden gaan radicaliseren met steun van buiten, van Spanje, van de paus. Ook steun van de Franse vorst, je wist het maar nooit. En dat dat dus weer opnieuw tot een burgeroorlog kon leiden. Ja, en je wist maar nooit wie er om die vreemdelingen zaten. Al die mensen claimden wel degelijk hugenoten te zijn, maar ja, er was er niet gezegd dat er ook wel wat agenten van de Franse vorst tussen zaten of andere onbetrouwbare types. Dus het was, ja, denk ik, als de dood dat die spanningen ook in Londen uit de hand konden gaan lopen. Kijk, voor zedenprekers ging men naar de kerk. Naar het theater ging men voor iets anders. Voor moord en doodslag, voor intrige, voor de slechterik. En die zat ook in dit stuk. Hij heette Lincoln. Was een man uit het volk. De oproerkraaier, de stemmingmaker. Hij heeft een soort pamflet geschreven en dat geeft hij aan een dominee. En die dominee die gaat dat implementeren in zijn preek. En in dat pamflet zegt hij, bescherm jezelf en pak de vluchtelingen aan. En dat is eigenlijk de basis van zijn pamflet. Hij zegt ook, hoe kan het zo zijn dat vluchtelingen het eten pakken van onze stervende kinderen en je vrouw, of dat zegt hij hier ook. En the not at our wife. Dus één pakt er het eten en de ander pakt er je vrouw. Degene die naar het theater gaat aan het eind van de 16e eeuw, die weet, in het verhaal gaat dit over 1517. Mm-hmm. Maar wij weten wel beter, het gaat eigenlijk over nu. Exact. Wat zal I do? De parallellen liggen voor het opraken. Toestroom van vreemdelingen. That is the question. De vlucht voor oorlogsgeweld en vervolging. We will be. De bezorgde bevolking die de instroom vreest. Die bang is dat het vertrouwde leven wordt ontwricht. Het is een fijne plek om te wonen en dat gaat nu verloren. De voormannen die garen spinnen bij de onvrede. Mevrouw de voorzitter, genoeg is genoeg. Daarmee het zittende gezag uitdagen. Waar die minister-president niet over spreekt. Het oproer op straat. Ik zou het liefst de hele ME-bus in de brand steken met die gasten erin. En dan de asielzoekers erachteraan. De sussende woorden. De oproep tot empathie. Stel zich maar voor, we willen jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. En dan? You must leave us, we strangers. Misschien wordt het tijd eens te luisteren naar die toespraak van Thomas More. die overigens op de eerste meidag van 1517 echt met de opstandelingen heeft gesproken. Die hun voorman Lincoln, die echt bestaan heeft, echt heeft overgehaald om zijn oproer te staken. Vergeefs overigens. Grant them removed. And grant that this your noise hath chid down. Stel je voor dat we ze het land uitzetten. En dat je kabaal het gezag van Engeland overstemt. En stel je voor dat ze vertrekken. De miserabele vreemdelingen met hun baby's op hun rug en hun armzalig bagage ploeterend naar de havens en kusten voor transport. En dat je daar zit als koningen omringd door je welvaart. Het recht verstomd door jouw geschreeuw. En jij trots als een pauw, getooid in je overtuigingen. Wat heb je dan? Ik zal het je zeggen. Je zou laten zien hoe doortastende arrogantie de boventoon krijgt. Hoe orde ondermijnd wordt en hoe naar dit voorbeeld ook jijzelf je oude dag niet halen zal. Omdat andere schurken met hun eigen sympathieën, met zelfde hand, zelfde reden, zelfde recht zich zullen vergrijpen aan jou. Omdat mensen elkaar als haaien zullen verslinden. Luister naar mijn voorstel. Vrienden. Was je bezoedelde geest met tranen en hef je handen niet als rebellen op tegen de vrede, maar voor de vrede. En maak van je oneerbiedige knieën je voeten door te knielen om vergeven te worden. Want vertel me, welke voorman van verraders kan een oproer sussen? Wie gehoorzaamt een verrader? En hoe welluidend is een preek als je een rebel nodig hebt om een rebel aan te wijzen? Je wil vreemdelingen omleggen, vermoorden. Hun keel doorsnijden, hun huizen innemen en het recht zo buigen dat je hun kunt afmaken als honden. Maar stel dat de koning genoeg krijgt van jouw overtredingen en je daarom verbandt, waar ga je dan naartoe? Welk land biedt jou een veilige haven? Ga je naar Frankrijk of Vlaanderen? Naar een Duitse provincie, naar Spanje of Portugal, om het even welke plek dan ook die niet Engeland is? Daar zul jij een vreemdeling zijn. Zou je gerust zijn als je een land vindt met zo'n barbaars karakter, dat het om het geringste uitbreekt in geweld en je geen plek op aarde gunt, het mes op je keel drukt, je als een hond vertrapt alsof God je niet bezat, nog je gemaakt had, nog dat de ijzers een spoor van meelijd tonen voor jouw ongeluk, maar je nog groter ongeluk bezorgde? Wat zou je denken wanneer je zo behandeld werd? Dit is het dilemma van de vreemdeling. En dit onze kolossale onmenselijkheid. This is the stranger's case. And this your mountainish inhumanity. Wanneer Shakespeare daar die speech in dat toneelstuk schrijft, helpt die collega's en ik denk ook dat hij ermee verdiend heeft. Maar je kunt wel uit de tekst, wanneer je die hoort, opmaken dat het kaliber heeft en dat het een beroep doet op menselijkheid op een manier dat andere toneelstukken dat in de periode niet doen. Dat het dus een hele aparte stem is ook. Vind je het goed? Ja, dat vind ik. Die is heel erg goed en misschien het beste wat in het stuk zit. En dat is dan niet een cliché manier om Shakespeare weer de grootste te maken. Maar het heeft kaliber wat de rest van het stuk eigenlijk mist. Kan je daar iets meer over zeggen? Hoezo kaliber? Wat? Nou, dat wanneer ik dit zie, dan merk ik dat de tekst, in dit geval althans, de fantasie aanspoort. En dat het zegt van, stel je nou eens voor. Dus dat je het publiek niet alles voorgekoud geeft, maar dat je het zelf aan het werk zet en probeert te, ja, in een bepaalde staat te brengen. Dat is zo anders van de rest van het stuk, waarin zaken gewoon recht voor zijn raap worden gezegd. Je bent enigszins bekend met het wereldbeeld uit die tijd, de manier waarop de mensen dachten, de manier waarop mensen aan te spreken waren op wat ze belangrijk vonden en hoe ze tot oordeelsvorming komen. Nou hoor je die speech. Heb je het idee dat dat gewerkt zou kunnen hebben in die tijd? heel moeilijk. We weten dat het stuk nooit is opgevoerd, natuurlijk. Dus dat maakt het allemaal erg complex. We weten wel degelijk dat de overheid vaak gebruik maakte van kanalen om het volk te beïnvloeden. Het meest geëigende kanaal daartoe was de preekstoel. Je laat een predikant een verhaal houden waarin je oproept tot verzoening. Laten we de kalmte nou bewaren met z'n allen. In hoeverre het theater daarvoor ook kon worden gebruikt, vraag ik me af. Ik denk dat het heus wel geprobeerd zou kunnen zijn. Er was immers censuur, dus als de overheid vond dat iets niet door de beugel kon, kon je het gewoon verbieden. De andere kant, proberen mensen aan te moedigen een bepaald stuk te schrijven om zo de opinie te beïnvloeden, is wel erg moeilijk, denk ik. Ook omdat die theatermakers aan de andere kant gewoon geld wilden verdienen. Een predikant hoefde geen geld te verdienen, die kreeg zijn salaris wel. Maar een theaterstuk, The Lord Admiral's Man en Lord Strange Man, die mensen moesten gewoon geld verdienen. Ja, en dan is het natuurlijk een stuk van Marlowe, dat in dezelfde tijd gaat, wat ook over de Franse godsdienstoorlogen gaat, The Massacre at Paris, was waarschijnlijk een veel grotere kaskraker en is wel degelijk opgevoerd. Nou ja, dat zegt je natuurlijk wel iets. Een lekker bloeddorstig stuk waarin het duidelijke good en bad guys zijn, is natuurlijk een stuk populairder bij het volk om lekker naar te kijken ter ontspanning dan een wat pijs en vrees stuk waarin het wordt verteld, nou, heb je medemens lief. Nee, maar kan je je iets voorstellen dat dat een manier van redeneren was die aankwam, waar een eind 16e eeuw er in Londen gevoelig voor was? Ik denk dat het wel degelijk gewerkt zou kunnen hebben in die zin dat mensen daar gevoelig voor zouden kunnen zijn. De vraag is wie ze nou eigenlijk proberen te bereiken. De mensen, de heethoofden die toch al xenofobisch waren, ja, laten dat die zich beïnvloeden in zo'n stuk. Ik vraag het me zeer af. Ik denk dat de middle-of-the-road mensen die toch al denken, ja, is het nou een goed idee, dat die zich misschien wel laten overtuigen. Maar mensen die het al in hun hoofd hebben gehaald dat vreemdelingen slecht zijn, laten zich denk ik niet snel overtuigen door een theaterstuk. Als we nou toch bezig zijn ons in die 16e-eeuwse Londenaar in theater te verplaatsen, wie is die man eigenlijk die daar op het toneel oproept tot medemenselijkheid? Wie is die man die zegt dat een oproep niets waard is als je een rebel nodig hebt om een rebel aan te wijzen? Voor sommigen was het nog levende geschiedenis dat die Thomas More zelf voor zijn rechter stond. This court has found you guilty of treason. Your sentence... En de koning zijn gezag over de kerk betwiste. I have followed my conscience. You must follow yours. En onthoofd werd vanwege hoogverraad. Ja, ik bedoel, Thomas More werd met name, nadat hij was geëxecuteerd, toch gezien als de bad guy. Door de extreme katholiek wordt hij als martelaar geclaimd. Hij is ook als martelaar benoemd eigenlijk door de katholieke kerk. Zij zagen hem als een heilige. Maar voor Elisabeth was het juist iemand, ja, dat was een slecht iemand. Dus dat je hem dan juist uitkiest om een speech te laten houden over medemenselijkheid, is wat merkwaardigend natuurlijk. Dat je tegenstander gebruikt om mensen op te roepen tot kalmte en tot medemenselijkheid is, nou ja, iets wat je dagelijks ziet. Speech wordt hoe langer hoe interessanter. Deze explosieve mengeling van loyaliteiten aan geweten of aan vorst, aan de morele voorbeelden van vandaag en die van gisteren, waren ongetwijfeld aan Shakespeare besteed. En hij zal er ook ongetwijfeld mee gespeeld hebben. Hij was per slot ook een jongen uit een katholieke familie, zoals iedereen eigenlijk. Want de reformatie was nog maar nauwelijks begonnen. En daarvoor was iedere christenziel immers een onderdaan van Rome. Je kunt, als je dat weet, het werk van Shakespeare ook wel anders lezen. En wanneer je de koningsdrama's leest en wanneer daar gebeden wordt en gepraat wordt over aflaatpraktijken, dan zit Shakespeare eigenlijk in zijn eigen oude katholieke herinnering. Ik denk dat de familie dus heel duidelijk katholiek was en dat er martelaren in de familie waren, zoals Thomas More natuurlijk ook een martelaar was voor zijn geloof. Uiteindelijk heeft de censor zich toch niet willen branden aan de xenofobe ondertoon van het stuk. Want de opvoering is indertijd verboden. De speech van Thomas More heeft dus nooit geklonken voor de Londenaren van het eind van de 16e eeuw, nog voor de hugenoten. Pas in de jaren 30 van de vorige eeuw is Thomas More voor het eerst opgevoerd, vlak nadat de man zelf heilig was verklaard. Hij is nu beschermheilige van staatslieden en politici. Ian McKellen heeft de rol van Thomas More sindsdien meerdere keren vertolkt. Het is misschien dus niet zo eigenaardig dat hij nu in staat is de oproep tot medemenselijkheid links en rechts uit het hoofd te reciteren. Waarbij hij nooit onvermeld laat dat juist deze speech de enige toneeltekst is die in Shakespeare's eigen handschrift is overgeleverd. It's a special speech, not just for what it says, but because it's the only speech that exists in Shakespeare's handwriting. Ik heb het nooit in handen of in mijn handschoenen gehad. Ik denk niet dat je daar met je vieze handen aan mag komen tegenwoordig. Wat jij zegt... Ik heb dus wel Shakespeare leren kennen door deze speech en die scène die hij daar geschreven heeft. Je kunt zien hoe makkelijk Shakespeare schrijft. Shakespeare heeft dan de opdracht, doe die speech. En dan moet dus iemand, moet Thomas More vragen... wil je alsjeblieft ons even helpen? En dan doet hij dat even snel. Dan staat er in de kantlijn OTH, other. Iemand anders. Weet hij nog helemaal niet wie dat zou moeten zijn in het stuk... want heeft hij nog nooit gezien. Hij doet alleen die speech. En dan komt die andere persoon weer. Dan staat er weer OTH. En dan nog verder zie je O. En dat is bij Shakespeare, dan zie je dat hij zo snel schrijft... dat hij nog niet eens tijd heeft om OTH als afkorting voor other... of O, zie je dan in de kant. En hoe doet hij dat toch? You'll put down strangers, kill them... cut their throats... and lead the majesty of law in Lyme to slip him like a hound... Say now, the king, as he is clement, if the offender mourn, should so much come too short of your great trespass as but to banish you. Whither would you go? Is het een persoonlijk stuk, denk je? Of kan je in die termen niet over Shakespeare nadenken? Ik denk dat het wel kan. Ik geloof dat wat Thomas More hier zegt, dat voor een groot deel... komt uit de pen van iemand die van de wereld houdt en van mensen houdt en gelijkheid nastreeft. Dat wil niet zeggen dat ik mijn studenten dag in dag uit moet vertellen dat Shakespeare seksistisch is, antisemitisch avant la lettre, dat hij racistisch is en dat je niet klakkeloos de tekst moet accepteren omdat Shakespeare groot zou zijn. Would you be pleased to find a nation of such barbarous temper that breaking out in hideous violence would not afford you an abode on earth? Whet their detested knives against your throat. Spurn you like dogs. And like as if that God owned not nor made not you. Ik denk dat je zoiets niet kan schrijven als je niet op de een of andere manier er een beetje sympathie mee hebt of gewoon de situatie heel goed begrijpt. Want dat is wat hier uitstraalt, nog ongeacht zijn mening. Want ik durf niet zo ver te gaan dat ik zeg het is een lefty en hij zegt AZC welkom. Daar durf ik me niet aan te branden. Maar hij begrijpt de situatie wel en hij begrijpt dus ook wat er binnen dit stuk nodig is... om een bepaald gedeelte. Dat is ook heel economisch. Ik denk dat als we nu kijken hoe kunst wordt gemaakt... dan merk je ook dat er bepaalde economische beslissingen worden gemaakt. Van, nou, het is voor mij nu heel handig om deze fotoserie zus te maken... omdat ik weet dat het dan wordt afgenomen en verkocht wordt. Dus daarom helemaal toen er nog geen subsidies waren... Ja, was je genoodzaakt om daarin voor wat hoort wat... en gewoon zo'n soort van wisselwerk. Dus ik denk dat je daar niet aan ontkomt... dat er waarschijnlijk iemand heeft gezegd... William, kom, we hebben nog iets nodig. En het moet een beetje pamfletistisch zijn. Het moet het goede van Thomas More laten zien. En nou, we hebben hier een aantal rebellen. Kan je daar wat van brouwen? Nou, dan gaat hij daarvoor zitten. En ik vind dat hij het behoorlijk goed heeft gedaan. Dus hij heeft zich er niet met een Jantje van Leiden van afgemaakt. Dus net zo goed gekund dat hij gevraagd werd... Kan je de rol van Lincoln dus een beetje aanscherpen? Ja, dat heel goed gekund. Misschien heeft hij dat wel gedaan. We hebben niet zijn handschrift. Maar misschien heeft hij ook wel delen van Lincoln geschreven. Ik vind dat pamflet van Lincoln ook heel treffend. En dat vind ik ook mooi. Dat zie je veel in het werk van Shakespeare. Dat hij ook de mensen die het misschien niet bij het rechte eind hebben... aan het eind... dat hij ze toch wel bedeelt met hele mooie zinnen. En hele mooie overdenkingen. What would you think to be thus used? This is the stranger's case. And this your mountainish inhumanity. That's amazing. Thank you.

Cynthia Erivo hoorde je op NPO Radio 1 met Stand Up. En dat is natuurlijk het themalied uit de film Harriet, over het leven van Harriet Tubman, die de slavenopstand in Amerika leidde. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Als je gisteren langs overheidsgebouwen fietste of liep en toevallig vlaggen zag hangen van landen als Zuid-Afrika of Kenia, dan kan dat kloppen. Het was namelijk Wereld-Afrika-dag, World Africa Day, een jaarlijks terugkerende feestdag. En morgen wordt er ook in Hilversum hierbij stilgestaan, bij deze bijzondere dag. Want dan kun je de derde editie van het Afrika-dag Festival bezoeken. En de organisator daarvan is Sly Ndlovu. Een hele goede morgen, Sly. Hallo. Goedemorgen, Ruben. Hele goedemorgen. We gaan het zo meteen over het festival hebben. Eerst eventjes World Africa Day, want wat vieren we precies? Wat is World Africa Day? World Africa Dag is een dag voor, om diversiteit van de alle 54 landen in Afrika. Mm-hmm. Want het is niet een continent, het is landen. Ja. Het is niet een landen, maar het is een continent, met 54 landen. Mm-hmm. Dus Afrika Dag precies is de dag waar iedereen in welke land dan ook in Afrika viert om Afrikaans te zijn. Maar ook de diversiteit dat is gezien in allemaal culturen in Afrika. In elke landen ook. Ja, ja, dus het is ontzettend belangrijk dat we dit vieren. Het is echt een belangrijk dag. Dus iedereen, als ik weet, iedereen zit nu thuis. Niemand gaat heeft naar werk gegaan. Op gisteren. Ja. En jij bent zelf 11 jaar geleden naar Nederland gekomen vanuit Zimbabwe. Hoe ging dat? Het was redelijk oké, hè? Ik kan niet klagen of zoiets. Dat was een beetje culture shock voor mij. Maar ik was ook gewend, hè? Want vroeger was ik gereisd in Europa, weet je. Dus niet was echt nieuwer. Maar obviously, als ik met mensen in de samenleving woon, dat is ook iets anders. Ja. Dan als je reis bent of zo. Ja, voelde je je welkom in Nederland in het begin? In het begin wel. Maar als jij je wortels moet hier staan, dan voelt het een beetje. We moeten iets beter doen. Ja, en hoe kunnen we dat beter doen dan? Ik denk, we moeten ook meer open. Hè? Iedereen, als jij niet in Nederland woont, iedereen zegt, oh ja, Nederland is echt open. Maar als jij hier woont, dan zie je, nee, Nederland is niet zo open. Van buitenkant, wij zitten hier open te zijn. Wij zitten allemaal in onze klopjes. Ook familie, hoor, maar het is ook met vrienden, van werkvrienden. Wij zitten allemaal in klopjes. En dat is niet... als je nieuw bent, dat is ook iets dat je moet verwennen op. Ja, en je woont hier nu dan 11 jaar. Hoe is dat nu? Voel je je nu wel meer welkom of juist dan minder? Ja, ik heb ook mijn klopje. Ik heb ook mijn klopje vanuit werk, vanuit, weet je, in de buurt. Zeg maar wat. Ja. Dus soms voel ik, oh ja, nu ben ik hier. Ja, en Zimbabwe dan? Wat betekent Zimbabwe nog voor je? Kijk, Zimbabwe is nog steeds waar mijn wortels zijn geschikt. Hè? En ik kan nooit, dit kan nooit veranderen. Als ik thuis ben, ik probeer elke jaar naar bezoek naar mijn familie. En soms zit ik dit is echt een beetje langzaam, het gaat een beetje langzaam. Mm-hmm. En, want ik ben verwend met de Nederland leven, samenleven. Maar ik heb ook, maar ik ben ook trots op, hè, op iets, de traditie van mijn land. Ook wat wij eten als mensen in onze land, specifiek of zoiets. Ik mis het nu. als ik hier in Nederland ben. Dus ik zit met mijn voeten, de andere in Zimbabwe, de andere in Nederland, denk ik. Wauw, ja, dat is mooi om te horen. Wat ik wel bijzonder vind aan je is, jij studeerde eerst financieel management in Zimbabwe, werkte daarna bij de Wereldomroep en als financieel manager werk je nu bij In Hoop, een stichting die wereldwijd... Nu ben ik de head of finance nu. Ja, precies, ja. En dat is een stichting die wereldwijd strijdt tegen kindermisbruik. En naast alles ben je ook dus de drijvende kracht achter de stichting die het Afrika-dagfestival organiseert, Hilversum One. Wat is Hilversum One? Hilversum One betekent, en voor mij, het was, weet je, als je denkt, oh ja, wij moeten iets doen, weet je. Wij moeten iets met mensen samenbrengen, mensen om te accepteren, en andere mensen om, weet je, om te kijken, goed kijken in de ogen of zoiets. En ik denk, ja, maar wat noem je dat? En ik denk, ja, maar Hilversum One. Weet je, want wij willen iedereen samen zijn. Dat is waar dit komt van. Ja. Dat is de naam. Ja, ik heb dan wel het idee dat jij je altijd hebt willen inzetten voor anderen. Klopt dat een beetje? Dat is het, ja. Dat is it. Waar komt dat vandaan? Ik ga niet langs lopen en als ik zie iemand iets tegen iemand doet en ik ga wegkijken of zoiets. Dat is niet mij. Dat is niet, dat is not me. Waar komt dat vandaan dat je dat zo voelt? Ik weet het niet. Dat is, weet je, als jij bent een persoon die heeft meer begrip of compassie voor mensen, en je bent zo geboren. Mijn zoontje is 7, hij is ook dezelfde. En ik voel me een beetje ongemakkelijk, want hij moet ook voor zijnzelf zorgen. En nu hij is goed bezig met iedereen. Nee, niet doen, niet, you know, weet je. En ik denk, oké, soms je moet voor jezelf goed kijken. Ja. Ja. Ja, hij vergeet zichzelf soms een beetje. Ja. Ach, ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval wel dat hij zich zo inzet als een zoontje om trots op te zijn. Dat klopt wel, hè? Ja, ik ben wel trots op, hoor. Ja. Ja. En laten we het nu ook even hebben over dat festival wat jullie dan organiseren. Het Afrika-dag Festival. Je zei het al, Afrika is een continent met 54 landen. Hoe vat je dat samen in één festival? Wow, dat is altijd een heel, heel pijnlijk ding om te doen, hoor. Want 54 landen. Maar ook, weet je, ook de zelfcultuur in elke land. Dus wij proberen allemaal alles. Als wij goed kijken, wij doen of soort of... een afspraak of zo, een in-house meeting. En we zitten kijken, oké, wat doen wij deze jaar of volgend jaar of zoiets. En daarna, oh ja, wij hebben Sudan niet gedaan. Dus deze jaar wij hebben Sudan. Ja. En oh ja, wij hebben niet een artiest uit Marokko bijvoorbeeld. En nu hebben wij een orkest van Marokko. Maar dit is, we zijn gevestigd in Nederland. Ja. Dus wij kijken altijd, wij moeten iets veranderen, weet je. Elke editie, wij moeten iets veranderen. Dus gewoon, wij kunnen niet 54 landen doen, maar wij gaan proberen. Alle hoekjes van de continent om te samenbrengen en make something out of it. Ja, en wat kan ik dit jaar dan verwachten als ik daar langskom? Wat krijg ik allemaal te zien? Mensen dansen, mensen... Weet je, wij zijn echt een festival waar iedereen hoort bij. Als jij van de entree tot het podium, iedereen zit iedereen te spreken en lachen en dansen. Dat is ook goed. Maar we hebben ook iets nieuws deze jaar. Like de jonge artiest uit Zimbabwe gebracht naar Nederland. En hij komt alleen met zijn gitaar. En hij heeft van deze hele week oefenen met Nederlandse muzikanten. Oh, wow. Om een band te vormen voor een performance op zaterdag. Weet je? En dan gaat hij optreden met die Nederlandse artiesten? Ja, klopt. Oh, wauw, dat klinkt heel bijzonder. Want dat is dus een jonge Zimbabweanse artiest. Wat voor muziek maakt hij? Hij maakt een beetje afro-jazz, weet je. Maar met ook iets sterkte op afro-muziek, weet je. Met die bas van de afro-muziek. Ja, en dat is dan Godfrey heet hij, hè? Ja, Mwendamberi, dat is de artiestnaam. Ja. Maar zijn naam is Godfrey. Ja, precies. Maar je zei het net ook al, en dit vind ik eigenlijk het leukste, want er is niet alleen muziek, er is ook, eten. Yay, ja, vind ik heel erg leuk. En lekker eten. pizza. Ja, en jij zei net ook al dat als je aan Zimbabwe denkt, dat je dan ook meteen aan het eten denkt. Wat is nou echt Zimbabwaans eten? Oh, ik denk, wij hebben ook, weet je, wij eten, en ik mis het allemaal, wij eten pumpkin leaves. Wat is pumpkin? Maar pompoen, pumpkin leaves, ja. Ja, de bladen van pompoen. En daarna met als jij dat gekocht, hè, met een beetje roer, met een beetje olie bij. En met polenta. Polenta, hè, ieder Europeaan kent polenta. Op de zij. Dus ik mis dat. Dat is echt Zimbabweans voor mij. En ook vlees, hè. Ik eet heel veel vlees in Zimbabwe. Dat is waar, ja. Is dat de pompoenbladeren, zijn die er zaterdag ook te vinden? Nee. Oh. Maar ja, ik heb Godfrey gevraagd dat hij moet... hij moet deze brengen naar Nederland. Maar dat was niet de seizoen voor. Oh, nou ja, dan houden we die nog te goed in ieder geval. Ik vraag me ook wel af, kijk, Afrika is een prachtig continent met heel veel mooie culturen. Helaas is er ook veel gaande in sommige landen op dit moment. Denk aan mensenrechten in Oeganda of in Soedan. Staan jullie daar ook bij stil? Is daar ook aandacht voor? Ja, daarom hebben wij die Soedanese artiest. Hij is echt Mohammed. En hij is echt op de om de beeld en de situatie in Sudan te brengen op de hoogte. En ik ben helemaal voor, weet je. Want als iedereen houdt, iemand houdt, dan wij moeten ook houden, toch? Met of handje geven of zoiets. Ja. Dus ik ben heel, ja, wij zitten, ja, ik voor mij dat is het podium voor dat ook. Ja, dat is mooi om te horen. Jullie organiseerden het festival voor de derde keer. Hoe waren de reacties eigenlijk de afgelopen twee keer? Afgelopen dag is echt iets, hoor. Het is echt iets bijzonders. Elke keer het groeit. En ik denk, wow, wat is dit? Weet je, maar het is een goede reactie van het publiek. Ik ben helemaal blij mee. Ja, ja. En ja. Je verwacht dit jaar dus ook meer mensen, denk ik. Want nu hebben we geen regels meer. Zeker meer mensen. En wij zien het ook met de aandacht op social media en weet je, allemaal. En wij hebben ook de promotie uitgegaan naar buiten Hilversum ook, hè. Dus dat is, wij verwachten heel veel mensen om te komen. Ja, en het wordt een prachtig feest, denk ik. En het is morgen dan in Hilversum te bezoeken vanaf 12 uur. En de tickets zijn te koop voor nog geen 4 euro... via de website van Stichting Hilversum One. Slijnend Lovu, dankjewel voor je tijd. En heel veel succes en plezier morgen gewenst. En jij gaat zelf ook extra hard dansen, denk ik, hè? Ja, klopt. Dankjewel, Ruben. Kom jij ook? Misschien wel. Dus als ik tijd kom heb. Kom maar. Komt helemaal goed. Dankjewel, Sly. En ik laat dan graag wat muziek van Godfrey horen. Dankjewel. Dankjewel. Solutions, oftewel Godfrey, een van de artiesten die morgen dus optreden op het Wereld Afrika Dag Festival in Hilversum. En dat begint dus om 12 uur in de middag. En dit is dus wat je daar onder andere te horen gaat krijgen. Dat is morgen. Ik krijg er helemaal zin in, Raunak. Ik ook. Vond het heel leuk interview. Ja, maar ook heel leuk liedje. Oh, dat ook. Ja, maar ik vond die organisator of die initiatiefnemer heel leuk. Oh, Sly. Ja, dat was hartstikke leuk. Love Sly. Dat is dus allemaal morgen. Nu is de nacht van Omroep Zwart voorbij. We waren het eerste uur in gesprek met Mauro Wilson Estevao, die natuurlijk in 2011 in een enorme mediastorm terechtkwam. Maar nu is die kledingontwerper van zijn eigen Mausens. Wil je dat gesprek nog een keer beluisteren? Dat is nu te vinden in je favoriete podcast-app. Maar nu ook op NPO Radio 1 gaat vroeg verder met jou dus, Raunak. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, wat ga je daarover hebben? We gaan het hebben over waarom de klimaatactivisten morgen de A12 weer gaan blokkeren. En waarom gaan de klimaatactivisten morgen de A12 weer blokkeren? Dat is een hele goede vraag. Hun eis is een stop op de fossiele subsidies. Ja. Ja, en ik ga erover praten met Hiske Arts van Fossielvrij. En zij kon ons alles vertellen over waarom fossiele subsidies dus niet per se direct subsidies zijn. Waarom ze morgen toch weer naar die A12 gaan. En wat er nou moet veranderen. En waarom het zo knetterlangzaam gaat allemaal. Ja, superbelangrijk onderwerp. Heb je daar dus vragen over? Gebruik dan de gratis NPO Radio 1-app. En de nacht van is er maandag weer. Dan is het de beurt aan de Caro NCRV. En dan is thrillerschrijver Sander Verheij te gast over hoe je nou een goed, spannend boek schrijft. Je hebt laatst ook een boek geschreven. Ja, Even Goede Vrienden. Even Goede Vrienden. Dat klopt. Dat is geen spannend boek. Nee, dat is een boek over hoe we betere vrienden worden. Nou, ook belangrijk. Toch? In ieder geval. Heel belangrijk boek. Zometeen dus vroeg met Raunak. Ik wens je nog een hele fijne dag.